Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tenzilül kitabı minallahil azizil alim. Gafiriz zembi kabili tevbi şedidil ikabi zidd-davl. Şedidil ikabi zidd-davl. La ilahe illahu ileyhil masir. Şehidallahu ennehu la ilahe illahu vel melâketu ulul ilmi kaimen bil kıst. La ilahe illahu azizul hakim minneddin indallahil islam. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكَ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ Sadakallahul azim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu mübarek cuma gecesindeki dersimizde evvela şehitlerimizin ve meyitlerimizin ruhlarını okuduktan sonra dersimize başlayalım. Şehit askerlerimiz ve polislerimiz Süleyman Ural, Adnan Kısar, Osman Gül, Kurtuluş Kaya, Adem Keskin ve Sezai Başakçı. Asker ve polislerimizden ibaret 6 tane şehidimizin ismi bu hafta itibariyle yazılmış. Rabbim her birerlerine rahmet eylesin. Seyyiatlarını mahveylesin. Hasenata tebdil eylesin. Allah'ım ahiretlerini dünyalarından daha hayırlı eylesin. Cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Geride bıraktıkları ailelerine sabr-ı cemil, ecr-i cezil ve salih amellerle ehl-i sünnet itikadını muhafaza ederek yaşayıp ölmek ve şehitleriyle haşrolmak nasip ve müyesser eylesin. Amin. Ruhler için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fî kulli lemhati ve nefesin adede mâ mes'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Şan. Celle Celaluhu amme nevalikü la ilahe gayruk ya Rabbel alemin. Hediyelerimizi bizden kabul eyleyip isimlerini zikrettiğimiz şehitlerimizin ve bundan evvel Allah için, din için, vatan için ve mukaddesatımız için şehit düşmüş cümle şehidamızın ervahine hediye eyledik. Şu saatte ihsal eyle, ruhaniyetlerini haberdar eyle ya Rabbel alemin. Amin. Bu hafta, geçen hafta kıymetli büyüğümüz Fehim Efendi ağabeyimizi kaybettik. Çok yani 7-8 yaşlarımdan beri tanıdığım Efendi Hazretlerimize tam bağlı, tarikat derslerini vakti vaktine yapar, hiç kazaya bırakmaz. Teheccüdlerini hiç kazaya bırakmaz. Diğer bütün nafile ibadetlere devam eder. Bizim de ders halakalarımızda bulunmuştu. 80'li yıllarda İsmaila'da kurduğumuz halakalarda bulunmuştu. Çok kıymetli bir insan. Gece gündüz bize dua eder, unutmaz her namazdan sonra, gece namazında. Yani dua ordularından bir ordu. Tabii ki yaşı da biraz var idi. Ve böylece onu Rabbimizin rahmetine ısmarladık. Ruh için özel bir şehadetle hediye buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhati ve nefesin adede ma veşa'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Şan. Ya Rabbel Alemin, okumuş olduğumuz şehadetleri ve kemiyetlerden hasla mecrü mesubatı şu saatte, şu mübarek cuma gecesinde Fehmi ağabeyimizin ruhuna hediye eyledik. İhsal eyle, kabrine emsal-i cibar rahmetler idhal eyle. Ömrü hayatında bu yıllar yılı her gün bize dua etmesinin bereketini, feyzini, nurunu, rahmetini şu saatte bu mübarek cuma gecesinde nurdan tabaklarla kendisine ulaştırarak mahşer sabahına kadar sönmeyecek bir nur ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin, Allahümme salli aleyhi ve Muhammedin ve alâ aleyhi ve sellem. Habib Nevfel Hazretleri vefat etti. Endonezya'dan ona gitmiştik kaç seneler evvel. Yani işte 10 seneden fazladır. Bizi orada çok misafir etti. Günlerce bizimle gezdi. Bütün medreseleri gezdirdi. Dağ, taş, tepe. Yani çok yolculuklar yaptık onunla beraber. Şeyh Malik Hazretleri'nin oradaki halifelerindendi. Endonezya'da çok medreseler yaptı, çok medreseler kurdu, düzenler kurdu. Çok Yemen seyitlerinden idi. Rabbim ona da rahmet eylesin, kabrini nur eylesin, derecesini âli eylesin. Amin, Allahümme amin. Bizlere olan sevgisinin, muhabbetinin ve ihtimamının, ilgisinin, alakasının karşılığında hayırla onu mükafatlandırsın. O da ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhati ve nefesin adede ma avsa'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Şanike ve Celle. Ve ammeni ve aliku la ilahe gayruke ya Rabbel alemin. Hediyelerimizi bizden kabul eyle. Vasıl eyle, ruhaniyetini haberdar eyle. Yemen saadatına ve habaibe kendisini ilhak eyle ya Rabbel alemin. Allahümme amin. Dün itibariyle Kavâidül Akâid dersimize başladık. Her çarşamba bundan sonra devam edecek. Şimdi dünkü ders 1 saat 50 dakika kadar sürdü. Allah-u Teala'nın kelam sıfatıyla ilgili çok önemli ilimler anlatıldı. İtikatla ilgili. YouTube kanalımızdan efendim izleyebilirsiniz. Dün herkesin haberi olamamış olabilir. Biraz son birkaç gün kala ilan edildi. Bundan sonra da çarşambaları inşallah Kavâidül Akâid dersleri canlı olarak YouTube kanalımızdan sizlere ulaşacaktır itikad dersleri. Lale Gül zaten işte Eylül'de yeni yayın dönemine başladığında Kavâidül Akâid derslerini bu sıra üzere kalan yerden devam ederek verecektir. İnşallah Rahman. Şifa-ı Şerif dersimiz inşallah Salı günleri yine YouTube kanalımızdan canlı olarak yapılacaktır. İlgililerine, merak edenlerine, takip edenlerine duyurun, tebliğ edin. Bir ayet, bir hadis benden duyurun buyuruyor. Bizim bir dersimizde çok ayet, hadis okunuyor. Dolayısıyla bütün o dersleri kimin dinlemesine vesile olduysanız ona siz yapmış sayılırsınız. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bellihu anni ve levaten bir ayet, bir hadis olsun. Tarafımdan tebliğ edin, ümmetime ulaştırın. Emrini yerine getirmiş olursunuz. Bu itibarla saatlerini takip edersiniz. Yani şu anda 9 gibi yaptık dün gece itibariyle. O dersi izleyin. Ondan sonra da YouTube kanalımıza üye olun. Zaten üyelik bedava, parayla bir şey değil. Derslerde bir para istenmiyor sizden. Üye olun, üyeleri artırın, davet edin, tebliğ edin. Ve itikad derslerimiz, Şifa-ı Şerif derslerimiz. İşte bakalım tergib-i terbiyede başlamak icap eder. Onu da önümüzdeki günlerde duyururuz. İnşallah Rahman bunu da duyurmuş olalım. Şimdi efendim kardeşlerim, geçen hafta da biraz temas ettiğim üzere, bunu sonunda unutmayalım da vefatları okuyamam. Sonunda vefat edenleri okuyacağım da artık şeyde kalıyor. Sonra unutulmasın. Bitirirken de yine cemaatimizden genel manada vefat edenlere isimleri bize ulaşmış olanlara tabii okuyoruz. Ulaşmamış olanlara da okuyoruz. Bir kere dahi sohbete gelmiş olan ve bir kere dahi sohbette iştirak etmiş, dinlemiş olan ve imanla ahirete gitmiş olan her Müslümanı dahil ediyoruz. Rabbim biliyor hepsinin isimlerini, hallerini, yerlerini, kabirlerini. Efendim kardeşlerim, geçen derste de nelerden bahsettik? İman ile ölmek için neler yapmak gerektiğinden ve hayatın ve ölümün fitnelerinden, bazı günahların insanı son nefeste imansız bırakacağından, imansız ölme tehlikesine maruz bırakacağından bahsettik. İşte namazı hafife almak, içki içmek, anne babaya isyan etmek, Müslümanlara eziyet etmek bağlamında bazı günahlarla ilgili konuşmuştuk. Bugünkü dersimizde de devam ediyorum. İbn-i Ebi Hacele Hazretleri'nin Civarul Ehyar Fî Dâril Karar isimli eserinden. Buyuruyor ki: "Ve alemenne kesîran minel cuhâli yu'temedû alâ afillâhi ve rahmetî ve kerâmî وضيعوا أمره ونهيه ونسوا أنه شديد العقاب وأنه لا يرد بأس عن القوم المجرمين. Cahillerin çoğu Allah'ın affına güveniyorlar, rahmetine güveniyorlar, keremine güveniyorlar. Ve bundan dolayı nasıl olsa Allah affedicidir, mağfiret edicidir, merhamet edicidir diyerek Allah-u Teala'nın emir ve neylerini zayi ediyorlar. Yani emirlere uymuyorlar, yasaklardan kaçmıyorlar. Halbuki Allah-u Teala'nın bir de şedidül akab, azapları çok şiddetli olan zat olma vasfı sıfatı var Kur'an-ı Kerim'de. وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعَقَابِ Bilin ki Allah azabı çok şiddetli olan zattır. وَلَا يُعَذِّبُ عَذَابَ وَحَدٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَ وَحَدٍ فَيَوْمَيْزِنْ Yarın ahiret gününde لَا يُعَذِّبُ عَذَابَ وَحَدٍ Allah'ın yapacağı azabı kimse yapamaz. Kimsenin yapması hayal bile edilemez. Bu azap kime olacak yani? Bu da senin benim gibi insanlara olacak, etten kemikten yaratılmış. Zayıf, sivrisineğen, ısırmasına bile tahammül edemeyen, bizim gibi zayıflara, biçarelere, zavallılara olacak. Biz buradan kendimizi nasıl kurtaracağız, ona bakmamız lazım değil mi? Allah nasıl olsa affeder deyip de günahlara daldırılır mı yani? Allah-u Teala'nın azabı mücrim toplumlardan geri çevrilemez. Bu da ayet-i kerimeyle sabit olan bir ifadedir, ayet-i kerimeden muktebestir. وَلَا يُرَدْبُ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ Kur'an-ı Azimuşşan'da bu ifadeyle yer alıyor. Mücrim, yani cürm işlemiş. اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ En büyük cürüm şirk. Ondan sonra namaz kılmamak. Beş vakit namazdan bir vakti bile kılmamak. Veya kılsa da kazaya bırakmak. Vaktinden çıkartmak. Veya vaktinde kılsa da tadil erkanı zayi etmek. Yani namazı hafife almak anlamına geliyor. Ondan sonra bunlar efendim içki, kumar, faiz, zina, livata, eşcinsellik, lezbiyenlik, kadın kadına ilişki, hayvanla ilişki vesaire işte İstanbul Sözleşmesi'nin yol açtığı millete efendim gün doğurduğu birçok tabii büyük günahlar var. Bunun dışında siz zaten biliyorsunuz İslam şartlarını terk etmek, hac farz olup gitmemek, zekat farz olup vermemek, ondan sonra Ramazan'da oruç tutmamak, bunlar kebair günahlar tabii, çok büyük günahlar. Namuslu kadınlara iftira etmek veya erkeklere aynı şey, namuslu erkeğe de iftira etse. Yok beni taciz etti, tecavüz etti. Halbuki aslı yok, astarı yok. Ondan sonra kadının beyanı esastır. Hadi gel aşağı. Yani bunlar tabii buna sebep olan kadınsa da erkekse de iftira yani. Bunlar büyük günahlar, kebair günahlar. Bunları yapanlar mücrim. Mücrim yani cürm işlemiş. Çok büyük suç işlemiş. Allah'ın azabı bunlardan geri çevrilemez buyuruyor. Yani geri çevrilmeyecek. Mutlaka bunlara isabet edecek. Dolayısıyla ve men yetemedi alel afi mal israr alel kebair fe vekel muanidi. Bir adam diyor hem büyük günahlara devam ediyor, ısrar ediyor, inat ediyor, yani bırakmıyor, tevbe etmiyor, vazgeçmiyor, hem de Allah'ın affına güveniyor. Allah affeder ya falan. Bu adam muanide döner. Muanid demek Allah ile Celle Celaluhu inatlaşan, ısrar eden, ne buyuruyor hadis-i şerifte? Ve yagfirullah illa limen eba. Allah-u Teala bütün kulların günahlarını affeder. Yani Müslümanları konuşuyoruz tabii de. Ancak inat edenler, serkeşlik edenler, aksi katır gibi, yani Allah ile çekişenler, bunlar müstesnadır. Bunların günahlarını affetmez buyuruyor. Dediler Ebu Hureyre'ye sordular yani bu hadis-i şerifi rivayet ettiği için. Dediler Ömen Yeba yani kimdir inat eden, kafasını geri çeken, efendim Allah-u Teala'ya karşı direniş içinde olan kimdir? Ebu Hureyre radıyallahu anh ne buyurdu? Men lem yestagfirullah. Kim istiğfar etmez, kim tevbe etmez, dönüş yapmaz. İşte o Allah-u Teala'ya inat ediyor. Ya Allah-u Teala onu affeder mi? Af istemeden affeder mi? Tevbe etmeden affeder mi? Bazı ameller, salih ameller, küçük günahları tevbe, özel bir tevbe istiğfar etmeden de affedilmesine vesile olur. Bu usta birçok hadis-i şerif var. O salih amelleri işler mi böyle adam? Büyük günah ısrar eden adam, o salih amellerden hangisi ona nasip olur yani? Onun için son nefeste imanı kurtarmaktan önemli bir mesele yok. Bunun için de takva, riayet lazım. Haramlardan sakınmak lazım. Emirleri tutmak lazım. Kul kusursuz olmaz. Zaten ayağımızın kaydığı noktaları sayarsak çok. Bari kasıtlı yapmayalım. Bilerek yapmayalım. Hadi bilerek yaptık. Bari tevbesiz durmayalım. Bari istiğfarsız durmayalım. Efendim, Allah'a inat etmeyelim. Ben efendim seni affına güveniyorum. Sen beni affedersin. Ben ne yaparsam yaparım. Böyle bir davranış içerisine girmeyelim Mevlamıza karşı. Mevlamızdan ümidi kesmeyelim ama Mevlamıza da seni affına itimat ediyoruz diyerek ondan sonra tevbe de etme hacet yok. İzlenimi vermeyelim yani. Bu son nefeste pahalıya patlar kardeşlerim. Yani gider gider bunlar birikim yapar. Birikim yapar, o günahlar üst üste biner, iman nuru söner. Ne buyuruyor İmam Rabbani Hazretleri mektubunda? El-israru ale's-sagireti yufdi ile'l-kebireti. Ulema vakat kâle el-ulema. Ulema buyurdu ki küçük günahlarda devam ısrar etmek, tevbe etmemek insanı büyük günahlara sürükler. Ve'l-israru ale'l-kebireti yufdi ile'l-küfr. İyazen billahi subhane. Allah'a sığınırız, büyük günahlarda ısrarcı olmak maazallah kafirliğe götürür. Bu nerede götürür? Kimisi daha yaşarken ateist oldum, ateist oldum, deist oldum. Yok efendim bilmem ne oldum. Adam ilahiyatta hoca senelerce tefsir yazmış, hadis yazmış. Deist oldum dedi, öldü gitti işte mesela. Daha bunun gibi neler? Sağlığında da bu görünebilir. Ama son nefeste mutlaka bunun acısı çıkar. Ki orada imansız giden artık ahirette kurtulacak bir çaresi yok. Dünya hayatı bittiği için cehennemden ebedi çıkamaz iman söyler. Ona ne şefaat geçerli, ne Allah'ın rahmeti ona ulaşır. Çünkü kafirler ülakeyi şübün rahmeti. İmansızlar rahmetimden ümit kestiler Allah'ım. Yani ümitlerini kesmişlerdir. Daha onlara efendim imansız öldükleri için dünyaya da geri dönemezler. Orada da iman kabul olmaz. Bitti. Nasıl iman öleceğiz? Biz bunun hesabını yapmak zorundayız. Ne buyuruyor İmam Rabbani Hazretleri? İman nuru kalpte bir çırağı gibi yanıyor. Fakat ve keyfe yebkâ nurul iman mâ terâkümü zulümâtil mâsî. Günah karanlıkları üst üste bulutlar gibi, kara bulutlar gibi biner çullanırsa iman nuru nasıl sağlam kalabilir? Nasıl sağlam kalabilir? Zaten şeytan da musallat olduğunu anlattık. Son nefeste geleceğini, en sevdiklerinin şu şeklinde görüneceğini, sen komadayken sana kafirlik teklif edeceğini, Yahudi Hristiyan olman için efendim teşvik edeceğini, anan baban suretine girip bunları anlattık. En tehlikeli nokta hadis-i şerifte buyurulduğu üzere şeytanın son nefesteki musallatlığıdır kardeşim. Sen buna niye kapı açıyorsun? Niye yol veriyorsun? Niye günahlara daldırıyorsun? Tevbe de yapmıyorsun. Tevbe kapısı açık, istiğfar kapısı açıkken yani. Ne buyuruyor ayet-i kerimesinde? Nur suresinin sonunda Estaizu billahi fel yahderillezine yuhalifune an emrihi. Allah'ın emrine muhalefet edenler, Allah'ın emirlerine karşı gelenler, ters düşenler sakınsın. Neden sakınsın? En tusibun fitnetün. Onlara büyük bir fitne isabet etmesinden. Bu büyük bir fitne. Büyük bir kargaşa. Fitnenin en büyüğü nedir? Fitnenin en büyüğü imansız ölmektir. Veyahut da imandan sonra kafirliğe dönmektir. Mürtet olmaktır. Bundan büyük bir fitne olabilir mi? Fitne azap demek. İmtihanlı azap demek. İnsanı zora sokan dinini, imanını, dünyasını, ahiretini belaya düçar eden hadiseler, musibetler demek. En büyük musibet imana vuran beladır. Hani derler ki, cana geleceğine mala gelsin. Tabii ki Allah'tan afiyet diliyoruz. Ne cana gelsin ne mala gelsin. Ama gelecekse cana da gelsin, mala da gelsin de imana gelmesin. Dine gelmesin. Dert değildir. Gide dünya kala din. Dert odur ki kala dünya gide din. Yani musibet, bela arıyorsan dünyalığın iyi, dört köşe, dört başı mamur, her işin iyi, yazlık, kışlık bilmem ne, tuzun kuru. Ama din nerede, iman nerede, el-i sünnet itikad nerede, salih ameller gitmiş. Bu dert bu. Onun için Allah'ın emirlerine karşı gelenler sakınsınlar, onlara büyük bir fitne isabet edecek. İç savaşa kurban gider, dış savaşa kurban gider. Efendim, aile içi şiddete kurban gider. İşte efendim, ne bileyim, komşu eziyetine duçar olur. Patronun, işverenin sıkıntısına duçar olur. Yani fitnenin sonu yok. Allah'ın emirlerine karşı gelenler buyuruyor. Sakınsınlar ki onlara sonra bir fitne vuracak. İsabet edecek. Ev yusibum azabun elim. Ya da çok can yakıcı azap o ahirette. Çok elem verici, acı verici, dayanılmaz azaplar ahirette isabet edecek, başlarına gelecek. Sakınsınlar. Dünyada da öyle fitneler gelir ki Allah-u Teala hadisi kutsi'de buyurduğu üzere levsellitanne aleyhim fitneten tedaul halime hayran. Benim emirlerimi kıranlar, yasakları yapanlar Habibimin sallallahu teala aleyhi ve sellem getirdiği şeriata muhalefet edenler, onun hükümlerine ters düşenler üzerine öyle bir bela ve musibet, fitne yollayacağım ki en akıllı adam şaşıp kalacak, çözüm üretemeyecek. O beladan çıkış yolu bulamayacak yani. Efendi Hazretleri öyle buyurdu. Uslu kul olalım. Rabbimize itaatli kul olalım. Emirleri tutalım. Yasaklardan kaçalım. Onun için Maruf-u Kerhi Hazretleri Evliyaullah'ın reislerinden ne buyururdu? Recaüke li rahmeti men la tuti'uhu min el hizlani vel humki. İtaat etmediğin, emirlerini tutmadığın, yasaklarından sakınmadığın, herkesin günahı olur. Bir emir kırarsın, kaçırırsın, unutursun, işlemezsin. Ama hemen bir telafisi var, tevbesi var, istiğfarı var, kazası var. Ama sen emirleri tutmuyorsun. Yasaklardan kaçmıyorsun. Hiç itaat yok yani, hiç. Genel manada. Sonra o zatın rahmetini umuyorsun. Yani Allah'ın rahmetini bekliyorsun. Bu nedir? Bu Allah-u Teala'nın bir kulunu mahzul etmesindendir. Hizlanındandır. Hizlan ne demek? Yani tevfikini refik etmemesi. Onu hak yola, doğruya isabet ettirmemesi. Rüştünü ona ilham etmemesi. Onu muvaffak kılmaması. Ve humk ahmaklıktandır. Ahmak ne demek? Yani man kafalık, kot kafalık, mankurtluk ne dersen de işte. Kafasızlık, beyinsizlik. Sen Allah'a hiç itaat etmeden onun rahmetini umuyorsan diyor. Demek Allah-u Teala seni sırat-ı müstakime hidayet etmemiş. Demek Allah-u Teala seni isabetli bir davranışa muvaffak kılmamış. Onun alameti belirtisidir diyor. Ve bir de ahmaklık belirtisidir. Hiç akıllının kârı mıdır yani? Hiç itaat etmeden. Tabii ki imanda itaat edersin, namazda edersin, abdestte edersin, kusurda edersin, işte ne bileyim, zikirde edersin, zekatta edersin vesaire. Yani genel manada bir itaatın olur. Tabii ki kul kusursuz olmaz Mevla'da, hafsız olmaz. İlla ki günahların da olur o arada. Sen bu durumda rahmete ümit bağlayabilirsin. Ama hiç Allah'a itaat etmeyen bir adam, hiç emir, yasak, dümdüz, bana ne yani, neymiş yani falan. Böyle bir adam nasıl Allah'ın affı geniştir diyerek beklentiye girebilir? Onun için ulema buyurmuşlar ki, şimdi Allah-u Teala'nın rahmetinden ümit kesilmez. Tabii ki zaten affı keremine, fazlı keremine sığınıyoruz, hep ona güveniyoruz, itimatlarımız amellerimize değildir. Güvenilecek bir amelimiz yoktur. İtimadımız Allah'ın fazl-ı kereminedir. Ama dünyada 3 dirhem, yani çok bir para değil 3 dirhem. Gümüş para zaten dirhem. 3 dirhem değerinde bir şey çaldığın zaman senin elin gibi en kıymetli bütün işlerini gördüğün elin gibi bir uzvunu kestiren Allah Celle Celaluhu. Bak 3 dirhem kadar kıymetsiz bir mal da olsa başkasının hakkı olduğu için, kul hakkına girdiğin için, hırsızlık yaptığın için senin en kıymetli bak. 3 dirhem kadar kıymetsiz bir değerdeki mal için en kıymetli varlığın olan elini kestiren Allah'ın Celle Celaluhu ahirette de bu minval üzere seni cezalandırmayacağına dair emin olmayasın. Bak nasıl dünyada ne ağır cezalar, şeriat yaşansa memlekette hırsız mı kalır, uğursuz mu kalır? Değil mi? Efendim, şeriatın adı bile yetiyor derdi Efendi Hazretleri. Suudi Arabistan'da şeriat tam tatbik edilmez. Adı şeriattır. Kendileri biliyorsun, hele şu arada zaten hepten Yahudi'ye çalışıyorlar, ayrı dava. Fakat Efendi Hazretlerimizin bu sohbetleri yaptığı dönemlerde tabii bu kadar kabak gibi kafirlerle beraber değildiler o zamanlar. Tabii yine de tam bir şeriat üzere değillerse de zaten Vahabilik var. O da zaten ayarı kaçırıyor tamamen, mizanı, teraziyi bozuyor da adı bile çok beladan kurtarıyor derdi. Ne bakımdan? Mesela Mekke Medine'ye gidersin, bütün dükkanların kapıları bacaları açık. Herkes namaza gider. Herkes namaza gider. O şey aklıma geldi. Neydi adı işte? Marmara İlahiyat'ın dekanı işte Ali Köse. Dedi ya, hiç Mekke'de can güvenliği yok. Roma'da var. Mekke'ye gönderemiyorum çoluğumu çocuğumu. Roma'ya gönderiyorum güvenlik içerisinde. Sonra aklıma geldi bu. Yani sen İstanbul'da, Ankara'da, Roma'da neredeyse yani dükkanın kapısını açık bırak, git bakalım ne oluyor. Daha dükkanın kapısını kapatmışken dalıyorlar içeri. Adam sahibi içerideyken silahı çekiyorlar adama. Yanında karakol, 100 metre sonra geride emniyet var. Orada bile adamı soyuyorlar, sonra çeviriyorlar ya. Kapısı kapalı olanı, kilitli olanı. Kilitleri kırıyorlar, neleri yapıyorlar. Mekke Medine'de hala mesela esnaf dükkanlarını açık bırakıp öğlen namazına, ikindi namazına gider mesela. Neden? İşte şeriatın ismi bile yani tam uygulanmasa da ne diyorsunuz adına? El kesme işi var yine. Biraz bayağı bir azaldı. Şimdi onlar da gavurlara söz veriyorlar şöyle böyle. Ama Allah'ın emri Kur'an-ı Kerim'de faktör ediyor mu? Hırsızlık yapan erkek olsun, kadın olsun, ellerini kesin. Bu ayet-i kerimenin hükmüyle amel edilmesi, tam edilmese bile, doğru edilmese bile sırf onun ceza kanunlarının içerisinde bulunması bile ne kadar insanları caydırıyor hırsızlıktan. Şimdi burada hırsız zaten ona göre ayarlıyor. Doğalgaz parası da çok pahalandı ya kurtulmak için. Kışın başında böyle bir işler yapıyor. Hapse atıyorlar, zaten 3 ay yatıyor. O 3 ayı da kışın para vermeden yiyor içiyor. Bir karış bostan yan geliyor Osman. Orada geçiniyor. Ondan sonra yaza yine çıkıyor, işine devam. Çünkü ceza kanunumuzda İslam'a uymadığı için zerre kadar caydırıcılık yok. Köye İstanbul Sözleşmesi diye terenle tutturmuşlar. Kadına şiddet önleyecek diye getirirken aradan bütün eşcinseli, lezbiyeni, bilmem ne 52 çeşit cinsiyeti sokmuşlar, sokuşturmuşlar. Millet de bir şey anlamamış, imzalayanlar da bir şey anlamamış. Şimdi anladık diyorlar. Ondan sonra kadına şiddet ne olmuş? 10 senelik bir mesele bu. İmzalanalı. Sonra meclisten tasdik olunması 10 senelik değil ama yürürlüğe girmesi yine bu işin konuşulması, imzalanması falan 10 sene. Belki 100 kat artmış. Yani 80'den 400 küsura çıkmış. Cinayet oranı. 80'den 400 küsura çıkmış yani. Kaç yüz katı artmış. Neden? Caydırıcı değil ki ceza. Caydırıcı değil ki. Kadını öldürmüş. Efendim kadını öldürmüş. Katillik yapmış. İslam buna ne diyor? وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ Yaşamak istiyorsanız kısas yapacaksınız diyor. Neden? Çünkü bu katil adam yaşatırsanız yine çıkacak, yine yapacak. Ondan sonra pompalı alacak. Ondan sonra gidecek bütün aile fecaatı yapacak, cinayeti yapacak. Ha şimdi af çıkarıyorsun, çıkıyor. Çıkınca bütün o diş bilediklerini içerideyken kafasına taktıklarını tak tak tak tak infaz ediyor. Bir daha girerse giriyor, girmezse kendi kafasına da sıkıyor. O kadar adamı öldürdükten sonra kendi kafasına sıksa ne olur? O kadar masum cana kıymış oluyor. Onun için cezalar caydırıcı değil yani. Bu itibarla İslamiyet 3 dirhem kadar bir malı efendim muhafazalı bir yerde tutarken çalan kişinin elini kesiyor. Bunun bilinmesi, böyle bir cezanın uygulanması ve uygulanacağının bilinmesi bile şu anda Mekke Medine'de bütün kapı bacağı açık dükkanlar, kimse kimsenin dükkanına girip bir şey almaz. Yani İslamiyet, Allah'ın şeriatı böyle bir din. Caydırıcı. Ona tam tabi olsan Avrupa Birliği'nin dayattığı İstanbul Sözleşmesi'ne ne gerek var? Kadın cinayetini önlemek. Bak bakalım bir tanesi karısına efendim dokunabiliyor mu? Bir tanesi efendim bir kadına taarruz edebiliyor mu? Tecavüz edebiliyor mu? Hele tecavüz etse taşla recm ediyor. Taşla, taşlayarak bütün milleti topluyor. Bütün Müslümanların huzurunda taşlatarak öldürüyor. Yapısın bir tane bakalım. Daha bir tane kadına kıza tecavüz eden kalabilir mi? Zina eden kalabilir mi? Ya sen Allah'tan iyi mi biliyorsun? Avrupa'nın gavurları taharet bilmez, abdest bilmez, gusül bilmez. Cenab-ı herifler ondan sonra kanun hazırlayacak da biz de onlara uyaraktan cinayet önleyeceğiz de Türkiye'ye saadet getireceğiz. Bir şey diyeceğim şimdi, ağzımı bozdurmayın. Nereye getiriyorsun? İşte geldiğimiz nokta ortada. Hapishanelerde yer kalmadı. Devamlı hastane, hapishane yapıyoruz. Başka bir imalatımız hemen hemen şu anda görünen bir durum yok. Neden? Günahlar yüzünden. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَتِنْ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ Her başınıza gelen musibet günahlarınızın, ellerinizin işlediğiniz günahlar yüzünden. Zinalardan, livatalardan, erkek erkeğe ilişkilerden, kadın kadına lezbiyen ilişkilerden, ne mikroplar, ne vebalar, efendim ne koronalar, ne bilmem neler, her taraf mikrop sana. Birçoğu günahlar yüzünden, içkilerden, sigaralardan, efendim, uyuşturuculardan, herkes hasta. Diğer sahil günahlar da çok günah, çok. Efendim, evli bile olsa adam ters ilişkiler, ne mikroplar kapar yani. Haram çünkü ters ilişki mesela. Bu benim karımdır, kim karışır? Allah karışır. Senin karın da senin kulun değil ki, senin bunu Allah yarattı. Yani felaya yer mi arıyorsun? Bu onun için Habibimin emrine muhalefet edenler, Allah'ın emrine muhalefet edenler sakınsınlar, bak başlarına çok büyük fitne açılacak. Allah adamdan acısını çıkarır. Çıkarır. Malından, canından çıkarır. Bereketin kaçar. Rızkın eksilir. Ekonomin bozulur. Yağmurların azalır. Irmakların bozulur. Ki bozuldu. Irmak mı kaldı bir temiz bir ya? Bütün hadis-i şerifte ben size söylüyorum. Fiyatlar pahalaşır. Ya Allah'ın emri kırıldığı zaman olacaklar bunlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnet terk ettiği zaman, ehl-i sünnet itikadı bozulduğu zaman ırmaklarınız gür akmaz, temiz akmaz buyuruyor. Yağmurlarınız yağmaz buyuruyor. Bedenleriniz hasta olur. Ekonominiz bozulur. Bunları kaç derste bu hadisin kaynağıyla Ömer Nesefi Hazretleri El-Kant Fizik'te, Ulema-i Semerkant'te kaynağını söylüyor. Tahric ediyor senediyle. Bunlar hepsi aynen vakı oluyor. Daha ne kadar alışveri var? Ölçüde tartıda noksanlık edenler mutlaka kıtlıkla, kıtlığa müptela kılınır. وَمَا حَكَمُ بِغَيْرِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهِ اِلَّا فَشَافِهِمُ الْفَقْرُ Allah'ın indirdiği Kur'an'ın hükümlerini bırakıp İsviçre kanunu, İtalya kanunu, Avrupa Birliği kanunu, bilmem ne İslam sözleri, bunlarla amel ederler. Fakirlik yayılır, yaygınlaşır buyuruyor. Çünkü İslam Sözleşmesi'nin tümüne karşı değiliz. Kadına şiddet, hayvana şiddet, insana şiddet, bunlar için ceza müeyyideler. Ama Kur'an'a göre olmalı. Tabii de bunlar işte kendi kafasına göre yazmış çizmişler de. Ama toplumsal cinsiyeti yok sayacağız. Kadın erkeği eşit sayacağız. eşit sayınca da ne ana kadına ana diyeceğiz, ne öbürüne baba diyeceğiz. Ya Doğu Perinçek'in partisi, Vatan Partisi, Ulusalcı, Kemalist, Atatürkçü parti, onlar bile açıklama yaptılar. Orada efendim kadınlar konuşma yaptılar. Ne kadar net bir şekilde ifade ediyorlar ya. Fransa'da, Fransa'da şu anda anneye anne denmiyor. Bu kanunlara uyum çerçevesinde. Ebeveyn bir, ebeveyn iki. Anne baba yok, kadın erkek diye bir ayrım yok. Kadın kadına kadın diyemezsin. Kadına kadın demek suç olur. Bunların kanuna göre Diyanet Reisi çıktı kalktı. Eşcinsellik haramdır, günahtır dedi diye bütün barolar ayağa kalktı. İstanbul Sözleşmesi'ne imza atmışız. Ne biçim konuşuyor bu Diyanet Reisi? Ondan sonra siyasiler de kalktılar. Diyanet Reisi doğru konuşuyor. Ya kardeşim, Diyanet Reisi doğru konuşuyor ama o zaman doğru konuşuyorsa buna yanlış konuşuyor diyen kim? Barolar. Peki neye dayanarak söylüyorlar bunu? Siyasilerin çıkarttığı sözleşmeye göre onlar da barolar da böyle konuşabiliyorlar. Nereden cesaret alıyorlar? O sözleşmeden alıyorlar. Alenen söylüyor. İstanbul Sözleşmesi'nin kabul edildiği, imza atıldığı bir ülkede diyor. Sen nasıl diyor eşcinsellik sapkınlıktır diyorsun. Efe haramdır diyorsun. Günahdır diyorsun. Lezbiyenlik yasaktır diyorsun. Veyahut da sapkın ilişkiler. Sana ne diyor? Cinsel temayül diyor. Cinsel temayül. Cinsel meyil. Cinsel meyil. Anasına temayül etse bir şey karışamayacaksın. Eşeğe temayül etse bir şey diyemezsin. Cinsel temayüllerde kimseye dokunulamaz. Çünkü suçluktan çıkarıyor. Suçluktan çıkarınca bu ne olur? Ondan sonra bak, Doğu Perinçek beyefendinin partisi alenen ilan etti. Efendim, şekere bulanmış zehir. Tam tabiriyle söylüyorum. İstanbul Sözleşmesi şekere bulanmış zehir. Okuyana, dinleyene de kadına şiddet, kadına şiddet. Ya kadına şiddete en karşı olan benim. Kur'an, hadis. Bu kadar senedir bunu anlatıyoruz ya. Kadını evden atan, sokağa atan, ondan sonra efendim zor duruma sokan, taciz eden, tecavüz eden, namussuz şerefsiz ya. Bunu kim savunabilir yani? En ağır cezalar. Cinayetse idam. Çünkü cinayetin karşılığı idamdır. Kısas o demek. Ayet yazı bunu söylüyor. Şiddeti zaten önlemedi bu. Zaten önlemedi. Ondan sonra bütün mesele toplumsal cinsiyet diye bir şey yok. Zaten kafalarına koymuş Yahudi, dünyanın nüfusunu 500 bine kadar indirecek veya işte neyse 5'te 1'ine indirecek. Onun için de erkek kadın ayrımı olmaması lazım. Yani doğurganlığın bitmesi lazım bilmem ne. Erkek erkeğe ilişki, kadın kadına ilişki olursa kim kimden ne doğuracak? Çoluk çocuk da kalmayacak, nüfus da kalmayacak. Müslümanların diğer toplumların nüfusları eriyecek. Siyonizmin zaten nüfusu çok yok ama dünyayı istediği gibi yönetecek bütün dünya. Hakim olacak bilmem ne. Dava bu. Dava bu. Sen ne zannediyorsun? Niye o zaman Avrupa Birliği vesaire gavurlar buraya bu kadar para göndermişler eşcinsel derneklerine? Resmi. İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması var. Kaç tane haber var? Girin internete inceleyin görürsünüz. 35 milyon dolar bir seferde. 20 bilmem ne kadar. Şu anda bilmiyorum işte geçen sene midir, evet senedir. 100 milyon dolar. 100 milyon dolar. Burada bu kadar aç var, sefil var. Suriyeliler perişan. Mülteciler var. Milleti botlarını devirip boğuyorlar. Sandallarını, kayıklarını, kurşun sıkıp adamları Ege'nin soğuk sularında öldürüyorlar. Göz kırpmadan öldürüyorlar. Böyle gaddar, hayvandan beter, domuzdan aşağı adamlar. Cani katil adamlar. Eşcinsel derneğine 100 milyon dolar yardım gönderiyor. Niye? Artırın bu işi diye. Peki niye bundan evvel gönderemiyordu? Çünkü İstanbul Sözleşmesi gibi bir dayanak olmadığı zaman suç unsuru olurdu. Resmi yapamaz. Şimdi bu resmi. Gayri resmi ne kadar gönderiyor onu bilmiyoruz. Onların gayri resmisi kara para aklama yolları çok. Onu bilmiyoruz. Resmi yerden, çekinmeden, utanmadan eşcinsel derneğine yardım gönderebilir. Neden? Sözleşmeye dayanıyor. Duvara dayanmıyor, sözleşmeye dayanıyor. Onun için Müslümanlar, nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Bunun acil iptali lazım. Zerre kadar savunulacak tarafı yok. Kadına şiddete, 6.284 müdür nedir? Anayasada diğer kanunlar var, maddeler var. Ondan sonra İsmail Çağmaz çıkıyor. İşte efendim tarikatlar toplu, tarikatlar hükümeti kıskaça aldılar, cemaatler kıskaça aldılar. Ne alakası var? Hüdayi Vakfı işte tarikatları topluyormuş falan. Hüdayi Vakfı'ndan ben böyle bir davet almadım, böyle bir çağrı almadım, böyle bir şey haber almadım. Ama bütün vakıflara, derneklere giden Cihat Gökdemir kardeşimiz gibi İsmail Ağa'yla da irtibatı var. Mazlum Derde insan hakları ile ilgili alakalı vazife yapmış. Bir sene başkanlığını yapmış İstanbul Şubesi'nin. Olsa İHA'da görev var falan. Bu arkadaşların görüştüğümde yani diğer bütün cemaatlerin de bundan rahatsız olduğunu ve herkesin bu usta bildiri yayınladığını beyan etti ve keşke bu usta toplansak, toplaşabilsek, yani birbirimize bilgi versek, bilgi paylaşsak, ne büyük tehlikeler var. Böyle bir konuşma yapıldı. Bu minval üzere ben de konuştum İsmail Bey'le. Fakat o tabii onu şeyde biraz çevirdi. Tarikatlar, cemaatler ne yapıyor efendim? Hükümeti kıskaca aldı, daraltıyorlar, boğaltıyorlar sözleşme iptal etmek için. Nerede tarikatlar, cemaatlar? Bir araya bile gelmiyorlar. Çay bile içmiyorlar. Su bile içmiyorlar. Herkes kendi kafasında gidiyor. Ama dini bir hassasiyet, milli bir hassasiyet olduğu zaman tabii herkes kendi görüşünü beyan ediyor. Ben de kalktım. Yusuf Kaplan hocamız bir şey beyan etmiş. Onu paylaşıyorum. Şimşirgil Hoca bir şey beyan etmiş. Şimdi paylaştım onu işte bugün. Paylaşıyorum. Sema Meraçlı Hanımefendi, geçen mesela Sibel Eraslan. Bunlar kadın değil mi? Bunlar aydın değil mi? Bunlar doktor değil mi? Bunlar kültürlü değil mi? Bunlar bu kadar senedir topluma efendim yön veren insanlar, gazetelerde yazıyorlar. Sibel Hanım Star'da yazmış. Geçen paylaştım. Bunlar hiçbir şey bilmiyor yani. Bunlar kadın değil mi? Ebu Bekir Sofuoğlu koca profesör. Ahmet Şimşirgil profesör. Hadi diyorsun cübbeli. Mağaradan dün çıkmış. İrtica mürteci yobaz. Vur yaftayı gitsin. Ama burada bu kadar profesörden bahsediyorum. Bu kadar doçentten bahsediyorum. Doktordan bahsediyorum. Daha neler? Bunları paylaşıyorum. Hüdayi Vakfı, akademisyenler falan neyse. Orada çok tabii akademisyen var. Şu var, bu var. O vakıf bu. Tarikatla alakası yok ki bunun. Orada araştırma yapmış. Onu da paylaştım. En başta onu paylaştım. Mesela. Ondan sonra tarikatlar hükümeti sıkıştırıyor. Nasıl sıkıştıracak hükümeti? Hükümeti sıkıştırmaya ne güçleri var, ne takatleri var, ne de böyle bir iradeleri var. Çünkü neden? Hükümet aklı selimle hareket etmek durumunda yani. Kendi karı için, vatanın, milletin selameti için bunu yapmak durumunda. Şimdi Kadem de açıklama yaptı mesela başkanı. Dedi ki yani kadına şiddet meselesinde İstanbul Sözleşmesi'ne mecbur değiliz. Açıklama yaptı. 6280 ne işte belki rakamını yanlış söyleyebilirim ama öyle hatırlıyorum. Anayasada bu kanun tadil edilip taslih edilip yani şiddeti caydırıcı cezalar, ağır cezalar vermek üzere sonuna kadar ben de beraberim yani. Burada efendim kimsenin derdi eşcinsellere yol açmak değil. Bu belli. Belli ama o toplumsal cinsiyet ve cinsel eğilim meselelerin adı altında bilmem ne kadar kere bu laf geçiyor ya. Bir sözleşme kadına şiddete karşı yazılmış da cinsiyet cinsiyet cinsiyet yani erkek erkek olduğu için, kadın da kadın olduğu için bu şiddet devam eder. Öyleyse kadının kadınlığını söküp alacağız. Erkeğin erkekliğini çıkarıp alacağız. Ne olacak böylece? Efendim şiddette kalmayacak. Herkes yumuşak olacak. Herkes bilmem efendim yumuş olacak. Bilmem ne olacak. Böylece kimsenin nesli olmayacak. Tenasül olmayacak. Tevalüt olmayacak. Doğum olmayacak. Doğurma olmayacak. Dünya Yahudi idare edecek yani. Arka planı bu yani. Ben bunu anlamayacak kadar aptal mıyım? Bir baktık inceledik ama 10 sene geçmiş. O vakıf diyor ki biz 2 ay evvel anladık. Öbür hoca efendi diyor ki, profesör efendi diyor ki efendim birkaç aydır anladık. Yine en erken konuşan Şimşirgil hocamız, Ahmet Şimşirgil hocamız 3 senedir ben bu işten reddiye yapıyorum, mücadele veriyorum diyor yani. Baktım da hemen hemen 3 sene diyen bir o çıktı yani. Geri kalan kimse bir şey bilmiyor. Böyle olur mu ya? Kör tuttuğuna gidilir mi ya? Yani çok tehlikeli bir durum. Şimdi İsmail Saymaz'a ben soruyorum yani o zaman Vatan Partisi hangi tarikat yani? Vatan Partisi tarikatla alakası var mı? Vatan Partisi'ni bilmiyor musun? Şeyhler, şikler ne varsa diyor hepsini diyor dolduracağım içeri diyor yani tarikat, marikat yok diyor Atatürk Cumhuriyet ne diyor. Değil mi? Vatan Partisi öyle bir parti. Doğu Bey'in böyle beyanları var hapisten çıktığı geceyi unutuyor muyuz? Tamam. Şimdi onların tarikatla ne bağlantısı olabilir yani? Peki onlar niye İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkıyor? Millilikten dolayı. Dini bir açıdan değil. Ama burada anlıyor ki Siyonizmin, emperyalizmin, Avrupa Birliği'nin anlatıyor işte orada kadıncağız hanımefendi kardeşimiz, bilmiyorum başkan yardımcısı mıdır nedir vasfıyla konuşuyor. Çok acayip bir açıklama yapıldı. Onu da paylaşabilirim sizle yani. Onu da paylaşabiliriz. Arkadaşlar paylaşsın. Onu da paylaşalım. Dinleyin. Yani bakın yani burada. Bunun tarikatla, cemaatla ne alakası var? Vatanını, milletini seven, neslin bozulmasını engellemek isteyen, cinsiyetlerin korunmasını isteyen, aynı zamanda kadına şiddetin de engellenmesini isteyen ama bunun milli kanunlarımızla, anayasada şu anda mevcut olan kanunlarımızla, efendim bu hususta yeterli kanun bulunduğunu beyan eden ama sen istediğin kadar kanun olsun, tatbikat etmezsen, uygulamazsan şiddeti önleyemezsin ki. Ağır ceza vermezsen, hemen salarsan, ikide bir af çıkarırsan, ondan sonra efendim cinayet işleyenleri salarsan, müebbet almış, 40 kere katlanmış, adam sokakta geziyor, af çıkmış. Yani nasıl oluyor? Cinayetin affı olur mu? Cinayet öldürmüş. Ha, hata iledir, trafik kazasıdır, bilmedendir, hatadır, şudur budur. Onu konuşmuyoruz. Onu konuşmuyoruz. Ama kasten efendim çekmiş, karısını öldürmüş veya kocasını öldürmüş. Şu anda hapishanede yatan kadınların, diyelim 5000 kadın yatıyorsa, bunların yarısı kocasını öldürmekten veyahut da neyse birini öldürmekten. İşte kadın cinayet işlemiyor mu yani? O da ayrı bir şey. O da ayrı bir şey. Nice insanlar, ben karısından dayak yiyen adamlar biliyorum. Duydum da. Duydum da biliyorum da. O da şifa niyetine yiyor dayağı, oturuyor aşağı yani. Allah sevap yazsın, aile huzurunu bozmayalım diye karısından dayak yiyen adam var. Ha, bu nadirattandır, enderattandır, ben bir şey demiyorum. Ama burada kadına şiddeti kim tasvip ediyor? Kim tasvip ediyor? Sen bu işi nereye götüreceksin? Cinsel temayül. Bunun altında 52-53 tane cinsiyet çıkıyor. Sadece kadın erkek, kadın kadına, erkek erkeğe değil. Danimarka'da adını bilmem ne diyorlar. Hayvan kerhanesi var ya. Hayvan kerhanesi. İsteyen istedi gidiyor hayvana. Tecavüz ediyor ya. Bu adamlardan mı kanun alacağız ya? Bu hayvandan aşağı davarlardan beter. Ne davarı ya? Ülâike kelenâm belûm adal. Diyor ki Kur'an, bunlar hayvanlardan da sapıktır diyor. Diyor ki Kur'an, inde şerrat devâb indellâhi lezîne keferû fehum lâ yu'minûn. Allah'ın dinde yeryüzünde gezen dolaşan canlı mahlukatın en şerlisi. Bunun içinde yılanı var, çıyanı var, faresi var, hınzır, domuzu var, affedersiniz. Bunların hepsi yeryüzüne geziyor. Bunların en şerlisini size söyleyeyim mi diyor. Ellezine keferu fehum la yu'minun. İman etmeyen kafirlerdir buyuruyor. Bu adamlar hangi medeniyeti temsil edebilir bizim? Bunlara ne ihtiyacımız var? Vatan Partisi de onu söylüyor. Milli kanunlarla biz bu işi çözeriz diyor. Ne lüzum var? Eşcinselliğin, lezbiyenliğin önünü açmadır. LGBTİ bilmem ne. Kaç tane geçiyor ya? Kaç kere toplumsal cinsiyet tutturmuş? Toplumsal cinsiyet. Toplumsal cinsiyet olmadan olur mu ya? Kadın kadın olmadan, erkek erkek olmadan olur mu ya? Cinsiyet nasıl korunmaz ya? Kadını zulümden koru, eziyetten koru, cinayetten koru. Kadını kadınlıktan nasıl korursun ya? Kadın kadına kadın değilsin sen, nasıl dersin ya? Erkek erkek değilsin. Erkek erkeğim demeyecek, kadın kadınım demeyecekmiş. O zaman cinsiyet eşitliği olur. Cinsiyet eşitliği nasıl olur? Allah kadına rahim koymuş, erkeğin rahmi var mı? Kadının uzuvları, erkeğin uzuvları tutuyor mu? Tepesinden tırnağına kadar. Efendim hücre yapısından tut. Hiçbir şeyi tutuyor mu? Bunu Allah Teala fıtratı böyle halk etmiş. Fele yukarına halk Allah diyor şeytan. Sen Avrupa Birliği şeytanın avukatını mı arıyorsun? Avrupa Birliği işte. Bizi kapılarında bekletiyorlar. Hiçbir iyiliklerine ortak etmediler. Hiçbir karlarından istifade ettirmediler. Maddi manevi hiçbir faydaları yok. Bir kuruş faydaları yok. Faydaları yok. Getirmişler bir de İslam Sözleşmesi'ni dayatmak suretiyle cinsiyetimize efendim yönelik saldırı yapıyorlar ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bildiğiniz gibi bir durum yok. Bildiğiniz gibi yani, anlatanları dinleseniz kafanız şaşar yani. Çünkü neden? Bunun tezahürü var mı? Var. Eşcinseller nişantasına nasıl çıktılar? Nasıl çıktılar? Hiç böyle bir şey bugüne kadar, bu 10 seneye kadar duyulmuş, görülmüş bir şey miydi? Olabilir, evde ocakta kendi kendine cinsel bir temali olur, birine yaşar bilmem ne. Biz gidin onu dövün sövün demiyoruz ki, ona şiddet yapın demiyoruz ki. Ama bunu alene nasıl çıkarır, nasıl teşhir eder, nasıl sitelerinde paylaşır, nasıl efendim biz çok mutluyuz siz de mutlu olun der. Adam pankart açtı, şeyde ya. Ben bunu evvelki sohbetlerde de geçti bu kaç sene evvel. Taksim'de yürüyüşe çıktılar. Ondan sonra HDP'de onlarla ön sırada zaten. Eşcinseller meselesinde. Böyle şey yapıyor. Ne yazıyor orada? Recep'le Şaban'ın aşkına Ramazan mani olamaz diyor ya. Böyle bir namussuzluk bu memlekette görülmüş mü? Recep'le Şaban aşık olmuş önemli de. Yani bak Recep, Şaban, Ramazan hem 3 aylara sövüyorlar. 3 aylara sövüyorlar. En ağır galis sövme yapıyorlar. Hem 3 aylara sövüyorlar hem hakaret ediyorlar. Recep'le Şaban aşık olmuş birbirine evlenecekmişler. Ramazan engel olamazmış. Bu pankartları görmedik mi biz gözümüzle bu memlekette? Neye dayanıyor bu? İstanbul Sözleşmesi'ne dayanıyor. Bu 5-10 sene sonra şimdi siz buna kimse yol açmaz. Efendim buna kimse erkek erkeğe evlenme kimse izin vermez. Hükümet izin vermez. Ya hükümet izin vermez de hükümetle ne alakası var? Bu hükümet efendim kıyamete kadar baki değil. Bu hükümet tabii ki bunlara karşı bir hükümettir. Buna ne şüphemiz var? Ne şüphemiz var biliyoruz. Ama kardeşim bak oradan bir maddeler geçmiş. O maddeler şimdi başladı kötü meyvelerini millet devşirmeye. Çıktılar Nişantaşı'na Taksim'e. Efendim astılar pankartları. Alenen teşvik. Oradan 100 milyon dolar teşvik parası geliyor. Bakan açıklıyor. Efendim paralar geliyor. Süleyman Bey söylüyor. Ben daha size ne söyleyeyim kardeşim diyor. 30 küsur bilmem ne kadar milyon dolar para gelmiş eşitçiler. Daha ne anlatacağım sana diyor adam. Yani evvelki haberler bunlar. Yeni konuştu demiyorum bunu. E bunlar nereden geliyor? İşte aleniyete çıktı da onun için. Daha sen diyorsun ki meyvesi çıktı mı? Ne meyvesi çıktı mı? Kimler yediler de efendim ishal oldular veya kabız oldular. Sen haberin var mı neler oldu memlekette? Onun için bu nereye gidiyor? Sen böyle bir şeyi imzalı bırakırsan buraya yarın bunu uygulayan dibine kadar sonuna kadar yol veren yön veren hükümetler gelir. Gelmez olur mu ya? Zaten şimdi bazıları diyorlar ki sana ne insanların bilmem neyinden. Efendim desen ki erkek erkekle evlensin mi? Evlensin bana ne diyen parti çıkar. Çıkar. Ne diyeceksin yani? O da yani iktidar olma şansı var. Yani bunlar resmi nikahlarına kadar gider. Ki Avrupa'da şurada burada kiliselerde bile kıyılan durum var ya. Bu günahlarla biz nereye gideceğiz? Batmadığımıza şükredelim ya. Kafamıza ateş yağacak ya. Bırak taş yağma ateş yağacak böyle. Bu yol verilecek bir şey mi ya? Onun için kardeşlerim biz buna neden karşıyız? Ya neden karşıyız? Biz kadına şiddete karşıyız. Ama burada çok büyük bir durum var. Yani cinsel temayül öyle bir şey ki enses de buna dahil. Hiç diyor dine dayalı diyor. Bak dine dayalı, kültüre dayalı, ırka dayalı, mezhebe dayalı sayıyor. Cinsel temayüle efendim mani olacak. Hususlar kökü kazınmalı diyor. Kökünden kazınmalı diyor. Göya şiddet diye başlıyor. Şiddet neden sebep oluyor? Bundan sebep oluyorsa bunun kökü kazınmalı. Kökü kazınmalı ne demek? Dine dayalı. Din diyor ki İslam erkek erkeğe ilişki haramdır. Kadın kadına haramdır. Sihakun nisa zinen beynun. Kadınların birbirine sürtünmesi, şehvetle sürtüşmeleri zinadır aralarında diyor hadis-i şerif. Din neden ibaret? Kur'an'dan, sünnetten, ayetten, hadisten ibaret. Bunları bu İslam yasaklamış. Diyanet İşleri Başkanı hutbede söylüyor doğru bir meseleyi. Barolar ayağa kalkıyor. Bu sözleşmeye göre sen bunu konuşamazsın. Ne biçim konuşuyorsun diyor. 1500 sene geriden gelen ses irtica yok boz. Bu şu anda bu hükümetin döneminde böyleyse. Ya bundan sonra kim gelir kim gelmez ben bilmiyorum. Önümüzdeki dönemlerde kadın kadına evlensin, erkek erkeğe evlensin, sana ne bana ne. İsteyen erkek kadın olsun, isteyen kadın erkek olsun, ameliyat olsun, SSK'da sigorta masrafı, ameliyat masrafına karşılasın diyenler çıkar. Niye çıkmasın yani? Niye çıkmasın? Madde var çünkü. Dayanak var. Onu niye kullanmasın dibine kadar, son limitine kadar? Sapkınlığın sonu mu var? Zaten Avrupa körüklüyor, zaten milyon dolarlık bütçeler ayırmış, burayı destekliyor, neslimiz kesilsin diye. Bu vaziyette bu maddelerle millet evlenir mi bilmem çoluk çocuk doğru mu ya? Yarın bugün 10 sene sonra ne olacak? Sen diyorsun ki şimdi bir şeye yansımıyor. Bak 10 sene ne demek biliyor musun? İnternet çıkmadan evvelki 10 seneyle internetten sonraki 10 seneye bakın. Bakın. Ne değişti memlekette? Bu işte Instagram'lar, WhatsApp'lar bilmem ne çıkmadan evveliyle çıktıktan sonraya bakın. Hiç şimdi Efendim bir kadın, bir kız gitmiş bir yerde yemek yemiş. Ondan sonra yemeği paylaşıyor, kendini paylaşıyor. İşte efendim tamam, kötü manada demiyorum. Kötü manada demiyorum. Normal paylaşıyor. İşte ortamını paylaşıyor. Kocasıyla şakalaşıyor, onu paylaşıyor. Veyahut bir erkek arkadaşla bir kız bir şey yaşamış işte efendim nedir? Geziye gitmiş, şunu onu paylaşıyor, bunu paylaşıyor bilmem ne. Bunları 10 sene evvel, 15 sene evvel, 20 sene evvel böyle bir şey yapılacağını hayal edebilir misin? Şimdi o kadar normalleşti ki hacının ocağının kızı da bunu yapıyor. Hacının ocağının kızı da bunu yapıyor. Efendim Instagram'a koyuyor, tamam. Ben açık manasında demiyorum. Başörtülü de olsa bilmem ne olsa. Ne lüzum var özel hayatını paylaşıyorsun? Şunu yedim, bunu yedim, şunun kemiğini çıkardım, bunun efendim cılkını çıkardım. Şurada şunu yaptık, burada bunu yaptık bilmem ne bilmem ne. Bunlar özel hayat paylaşımları. Nazar değiyor, göz değiyor, haset eden oluyor, fesat eden oluyor. Ondan sonra efendim başına bela geliyor, kaza geliyor. Öbürü oradan kendi kocasını darlatıyor. Bak o onu nereye götürmüş, sen beni niye götürmüyorsun? O diyor bak bir tane elbise almış, abiciğim şu kadar paraya şu elbise aldım. Öbür eltisi kalkıyor ayağa. Görümcesi, yani bunlar ne kadar huzur bozucu, ne kadar bunalıma sokucu şeyler. Eskiden herkes alıyordu, yiyordu, içiyordu, şuydu, buydu ama bu paylaşımların olmadığı bir zamanda herkes rahattı. Böyle bir huzursuzluk yoktu yani. Hele ki ekonominin şu bozuk olduğu dönemde milletin ağzını sulandırarak, ballandıra bandırarak, yediğini, içtiğini bilmem ne. Ya geçmiş büyüklerimiz vitrindeki ekmeği almazlardı. İçeriden kapalı ekmekten getir bana derlerdi. Herkesin gözü değmiş. Belki biri görmüş de alamamış. Manavda her şey aç, şu bu. Önden verme bana bilmem ne. Arkadan, sandıktan, kasadan çıkar da ver işte elma mıdır, armut mudur. Niye? Burada birisi görmüştür, yiyememiştir belki. Hani bunu ben haram anlamında konuşmuyorum. Sosyolojik boyutuyla konuşuyorum. Yani 10 senede neler değişti? 10 sene evvel efendim ben işte 2 kilo incir aldım. Aha da yiyorum. Amma da güzel incir. Ballandıra ballandıra sulara akıyor şeklinde. Bir paylaşım yapılacağını konuşsaydı birisi falan, bir Müslümanın karısı, kızı, kocası, oğlu böyle bir şey koyacak falan. Aa! Ne medeniyetsizlik. Efendim ne biçim acayip ilkel bir durum. Hiç öyle şey olur mu? Öyle şey yapılır mı ya? Yediğin içtiğin sana ya falan bilmem ne derler. Şimdi normalleşti mi? Normalleşti. Çeşmeden su içer gibi. Herkes her şeyini paylaşır. E kardeşim 10 sene sonra öyle bir zaman zemin gelir ki senin oğlun kalkar kız olma ameliyatına girme. Sen dersin yapma evladım, bana ne, sana ne der ya, 18'ini geçmişim der. Devlet de bana ödeme yapmak zorunda, ameliyat olacağım bilmem ne kardeşim. Ne olacak? Kanun var, madde var, tüzük var der. Der. Bunların olmaması imkanı yok. Çünkü nefis yasaklanana düşkündür. Şeytan ve nefis devrededir. Dünyanın gavurları bu memleketin üzerinde çok büyük emeller peşindedir. İşgal peşindedir. Nüfusu azaltma peşindedir. Maddi manevi çökertme peşindedir. Zaten maddiyi çökertmeden önce maneviyi çökertti. Manevi çöküntüden sonra maddi çöküntü bak hızla ilerliyor ve durdurulamaz hale geliyor maddi çöküntüler. Çünkü neden? Ahlak. Erbakan Hoca ne derdi? Önce ahlak ve maneviyat derdi. Önce ahlak ve maneviyat olunca o zaman bütün maddi boyutta ilerlemen sağlanıyor. Öbür türlü ilerliyorum zannedersin, dibini boylarsın yani. Bugün yaşadığımız durum bundan ibarettir. Bundan ibarettir. Onun için bu iyi incelenmelidir, iyi düşünülmelidir. Bunun vebalinden kimse altından kalkamaz. Yarın bir gün bu kadar insanın çoluğu çocuğu lezbiyen olur, eşcinsel olur. Ondan sonra şimdi yok mu? Var ama kardeşim, şu anda illegal. Kimsenin tasvip etmediği, teşvik etmediği, ki onu da diyemeyiz. Şu anda tasvip teşvik de başladı alenen yani siteler, bazı sitelerde. Paralar geliyor, teşvik paralar. Ama bir şeyin sakınılması, çekinilmesi, insanlar tarafından kötü görülmesi, garipsenmesi, olur mu öyle şey denmesi başka? Bu arada sözleşme var. İşte bunun delilini arıyor musun? Baroların Diyanet İşleri Başkanı'nın hutbesine karşı, Diyanet İşleri Başkanı'nın erkek erkeğe ilişki haramdır, bunlar başımıza bela açar, mikrop saçar, korona saçılır gibi mealinde bir vaaz ve hutbe yapmasından daha normal, daha doğal, daha doğru ne olabilir? Ama şu memlekette barolar ayağa kalkıp bu adam çağ dışı, yobaz, gerici, 1500 sene geriden gelen 1400 seneden Allah'ın Resulünü kastederek, sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı kastederek alenen dinimize sövmüşlerdir. Bugün bu cesareti bulanlar yarın ne yapamazlar? Siz ne zannediyorsunuz ya? Yemin ediyorum. Bak vallahi bile emin ediyorum. Bu sözleşmeler bu şekilde devam etsin. 5-10 sene, 20 seneye kadar Türkiye'yi tanıyamazsınız. İnternet öncesi sonrası nasıl milattır? Bu olaylarda çok yakında pıtrak gibi patır patır patlayacaklar. Ve bunun önünü ondan sonra daha kimse alamayacaklar. Ve bu hususta yanlış yapanlar da ahirette, dünyadaysalar dünyada, ahirettese ahirette vebalinin altından kalkamayacaklardır. Ağır hesaplar ödeyeceklerdir. Buna ne lüzum var ya? Buna ne lüzum var? Kadına şiddete hayır, erkeğe şiddete hayır, hayvana şiddete hayır, kediye şiddete hayır, köpeğe şiddete hayır. İstediğin kanunu çıkar. İstediğin kadar ceza ver ya. Tabii ki şiddet olur mu ya? Ama bunu İstanbul Sözleşmesi'nin, gavurların, efendim, Vatan Partisi'nin deyimiyle zehire, efendim, bulanmış şeker. Çok kısa bir tabir yapmışlar. Çok da isabetli bir tabir yapmışlar. E şimdi bunun tarikatlarla ne alakası var? Yok tarikatlar toplanmış da, toplanacakmış da, bilmem ne yapacak, hükümeti daraltıyorlar. Ya ne alakası var bunun? Tarikatla ne alakası var? Birçok profesör açıklama yaptı. Birçok hukukçu açıklama yaptı. Birçok efendim işte Tayyip Bey'in oğlunun da içinde bulunduğu TUKVA açıklama yapmış. TÜRGEV açıklama yapmış. Ensar Vakfı açıklama yapmış. Öbürü açıklama yapmış. Akit Gazetesi Camiası açıklama yapmış. O camia, bu camia, bunlar. Bu tarikatla ne alakası var bunların? Bunların ne alakası var tarikatla? İsmail abi bir açıklama yaptı diye ayet hadisten bir açıklama yapmayacak mı? Tarikatlar nerede birleşiyor? Böyle bir birleşme, böyle bir toplantı, böyle bir şey söz konusu değil. Ama bütün cemaatlerle görüşen, vakıflarla görüşen arkadaşımızdan ben böyle bir bilgi aldım. Dedik yani bunların hepsini paylaşacağız da hani herkes bilgili olsun. Çünkü insan merak ediyor. Ben bile dedim ki ya dedim bu İstanbul Sözleşmesi diyorlar da ne menem şeydir bilmiyoruz. Sabah kahvaltısında mı yenir, akşam yemeğinde salataya mı serpilir yani. Mevzuyu anlamadık yani dedim. Bunun dedim bir getirisini götürüsünü işte Devlet Bahçeli Beyefendi bile ne dedi bu ne getirir ne götürür dedi. Bir incelensin dedi yani. Çünkü neden? İnsanlar vakıf değil. Altyapısı nereye çıkacak? Kim ne şekil kullanılacak? İstismara müsait. İşte şimdi devlette, hükümette boş mu duruyor? Elbette inceleniyor. Ona göre bir vatana, millete zarar verecek iş yaparlar mı? Yapmazlar. Bu geçirilmiş. Ben yine bunda FETÖ projesi olduğunu düşünüyorum. Yani ta o dönemler, çünkü 10 sene evvelki dönemlerde FETÖ cirit atıyordu. FETÖ cirit atıyordu. Bizi işte hapse attığı dönemler, hapse atmadan da biraz önce yani. O birkaç sene içinde bizim de hapse girdiğimiz o dönemler. Dolayısıyla adamlar, gavurlar dayatmışlar ki bunları çıkarın efendim diye. Onlar da biliyorsunuz askerin içinde, efendim bakanlıkların içinde, her yerde görev yapıyor. Hariciyede, dış işlerinde neler yaptılar kardeşim ya. Neler yapmadılar ki ya, neler yapmadılar. Suriye meselesinde de parmakları yoksa ben bir şey bilmiyorum. Rus uçağının düşürülmesinde parmakları yoksa ben bir şey bilmiyorum. Bütün meseleleri burada arayın. Çünkü neden Suriye bölünmesi, orada PYD PKK devleti kurdurulması lazımdı. Onun için o sorun da, o da tetiklendi orada. Dolayısıyla ama neden? Devlet kademelerinde adamlar iş yapıyor. Ve bin tane düzgün adamın efendim, düzeltemeyeceği işi bir tane bozuk adam bozar. Bozar. Bir imza ile, bir bilmem neyle, bir yanlış haberle, bir yanlış bilgiyle, bir yanlış istihbaratla. Şimdi işte adam uçağını vurdu bilmem ne. Seni Rusya'nın kaç sene ne hale soktu misal. Dolayısıyla bunlar bu işleri yaptılar. Müslümanlar uyanık olalım, agah olalım, rezil olmayalım, iki canı kaybetmeyelim, bu günahlara yol vermeyelim, bu günahlar ocağımızı batırır, dünyamızı, ahiretimizi batırır. Nitekim batma emareleri başlıyor böyle vaziyette. Ekonomiyi görüyorsun, pahalılığı görüyorsun, efendim Yunanistan'ı duyuyorsun, etrafımız ateşten çember, efendim Mısır bile Yunanistan'a anlaşıyor. Yani kimse hayrımıza rüya gören yok, iyiliğimizi isteyen yok, yapmayalım, etmeyelim. Biz milli olalım, dini olalım, Kur'an'a sünnete bağlı olalım. Yani şimdi bunun cemaatle tarikatla ne alakası var? Ben İslam'a davet ediyorum. Ama Vatan Partisi niye bunu yapıyor o zaman? Daha birçok kadın efendim tarikatlarla, cemaatle hiç alakası olmuyor. Hatta karşı olan birçok insan, İslami camiada da var karşı olan. Herkes tarikatı mı seviyor yani? Bunların çoğu karşı bu işe. Onun için burada bir dini içgüdü keşke olsa herkeste. Bizde var dini içgüdü. Ama zaten milli içgüdü de olsa bu noktadaki feraset bakımından, şuur bakımından, hakkı batıldan seçmek bakımından, vatana millete zarar vereceğini anlamak bakımından efendim adam dindar olmasa bile, dindar olmasa bile, milletini, devletini düşünüyorsa bile bu noktada doğruya isabet edebiliyor. Vatan Partisi'nde olduğu gibi. Maalesef diğer mesela muhalefet partilerinde ben hiç bu hususta bir aklı başında bir şey görmedim yani. Bir beyanat görmedim şu Vatan Partisi'nde gördüğüm gibi yani. Çok güzel ikna edici delilleriyle anlatmışlar yani bayağı bir dakikalar tutuyor. Dinlemek lazım, dinlemek lazım. Dinlemekte fayda var. Efendim, o hangi partiden bu efendim Müslüman mı, bu namaz kılıyor mu, o sakalı var mı, o hacı mı, hoca mı? Bunu bırak şimdi. Burada devlet meselesi var, millet meselesi var. Burada şimdi cinsiyet meselesi var. Erkeği kadınından erkekliğinden edecekler. Şeytana hızmet ediyorlar. Allah'ın yarattığı şu fıtratı değiştireceğiz diyorlar. Avrupa Birliği bunu hazırlayan Avrupa Birliği bunlar yapıyor bunu. Biz de bunların şerrine karşı uyanık olmamız gerekiyor. Şu anda bir uyanış başladı. Başladı ama çok geç kalındı tabii. Geç kalındı. Adamlar Nişantaşı'na Taksim'e çıkana kadar kimse ne oluyor demedi yani. Ana bunlar nereden böyle yürüyüş yapıyor ya? Bir de baktık haberlerde Allah Allah. Bugüne kadar hiç yürüyüş yapamazlar. Nasıl yürüyüş yaptı pankart astı bunlar şimdi? Bir de dinimize, Recep'imize, Şaban'ımıza sövüyor. Bir dank etti. Yine anlamadık ha. Yine anlamadık. Orada birkaç sene oldu yani ben o sohbette söyledim. Kaç sene oldu? Yine anlamadık. Bak bugüne geldik hala anlamaya çalışıyoruz. Buraya dikkat edeceğiz. Ama bununla birlikte hükümeti yıpratmak için işte efendim Ayasofya'ya gölge düşürmek için Ayasofya'nın açılışındaki bereket, rahmet, işte efendim lanetin kalkması gibi o mübarek oluşumun yani hasıl olan olumlu iklimin de dağıtılması için efendim sanki hükümet LGBT'ciler için bunu çıkartmış gibi haşa onun içinde bunlar geçiyor fakat ama bu sonradan şimdi anlaşılıyor işte niye inceleniyor? Niye inceleniyor o zaman? Hemen derlerdi ki bunda böyle bir şey yok derlerdi. Dolayısıyla bunlar sanki bunu kasıtlı yapmış gibi işte öte taraftan efendim Ayasofya'nın açılışından Müslümanların kesbettiği ferahı sururu iptal etmek için efendim Cumhur İttifakı'na zarar vermek için Cumhur İttifakı'nın birliği şimdi İYİ Parti'yi de çağırıyorlar inşallah icabet eder. O noktadaki bir ittifak oluşmasını engellemek için vesaire vesaire fitne çıkartmak için de bazı maalesef yazar çizer insanlar da haddini aşan beyanlarda bulunuyorlar. Yani internet siteleri olan tweet atıyorlar, açıklama yapıyorlar. Bunlar da haddini aşıyorlar. Dolayısıyla insanlara hakaret ediyorlar, sövme durumuna geçiyorlar. Efendim hakikaten bilfiilde söven de var. Bu şekilde söverek, sayarak hak meydana çıkmaz. Doğruya ulaşılmaz. Ve ters teper. Olacak iş bozulur. Bunun adı provokasyonculuk olur. Sen kime çalışıyorsun derler adama yani. Burada olumlu bir şekilde konuşmakta fayda var. Numan Bey'in yaptığı çıkışı nasıl destekledik? Hemen ilk günden açıklamasını sitemize koyduk. Numan Bey bu hususta bir ön aldı. Yani bir açıklama yaptı falan. Ondan sonra diğer bazı yetkililer konuştular. İnceleyelim dediler. Araştıralım, bakıyoruz, ediyoruz. Bunlar olumlu şeyler. Buna olumlu havaya destek olmak lazımdır. Efendim bunu olumsuzluğa çevirmek için çalışmak bu işleri tersine döndürmeye çalışmaktır. Yarın bir gün olacak iş bozulur da efendim burada bu kadar Müslümana, vatandaşa zarar gelirse önümüzdeki süreçlerde bunun da günahı vebali kimin boynuna kalır? İşte şu anda provokasyon yapıp fitne fesat çıkarıp da insanlara sövüp sayaraktan efendim hakaret edenlerin başına kalır. Bu iyi bir şey değil. Bunlara da malzeme olmayalım, alet olmayalım. Belki kasıtlı yapan var, belki alet olan var, belki anlamadan yapan var, kafası o kadar basan var. Ama biz Müslüman uyanık olmak durumundayız. Kar zarar hesabı yapmak durumundayız. Bindiğimiz dalı kesmeyeceğiz. Bindiğimiz dalı kesmeyeceğiz, öyle değil mi? Bu itibarla efendim, hükümete, Cumhur İttifakı'na zarar verecek ifadelerden son derece sakınmak suretiyle ricacı olmak suretiyle taleplerimiz olabilir. Bu talepleri efendim burada ben kendi adıma konuşabilirim. İhsan Çınarcak Hoca Efendi konuştu. Onu paylaştım sizinle bir saat konuşması. Tamam kendi adına konuşur. Nurettin Hoca konuşur. Öbür Hoca Efendi konuşur. Vakıflar açıklama yapar. Dernekler açıklama yapar. Bunlar herkesin doğal hakkıdır. Doğal hakkıdır. Ama burada böyle bir kümelenme, birikme. Yok daha baktı öbürlerini toplayacakmış da öbürler. Bunlar asparagas haberleri. Bunların asla astarı yoktur. Bunlara itibar edilmesin. Velakin Müslümanlar birikimlerini paylaşsınlar. Zaten Hüday Vakfı sitesinde resmen açıkladı bunu. Resmi açıklama yapınca ben de paylaştım. Onların yaptığı resmi bir açıklamayı paylaştım. Daha bunun gizli kapalı toplantıya bir haceti yok ki. Yani görüşünü açıkladı. Dolayısıyla biz haktan yanayız. Kur'an sünnetten yanayız. Ehl-i sünnetten yanayız. Vatan milletten yanayız. Tabii ki devletimizden yanayız. Bu itibarla hükümetimizin de Cumhur İttifakı'nın da bu konuları iyi değerlendireceği, bu hassasiyetleri dikkate alarak vatana millete zarar verecek işlerden uzak duracaklarına inanıyoruz. Fezlekesi bu. Ve güveniyoruz. Rabbim Tebarek ve Teala doğru alacakları doğru kararlarda muvaffak eylesin. Alacakları doğru kararlarda Rabbim tatbikatında muvaffak eylesin. Rüştlerini ilham eylesin. Sırat-ı müstakime irşad eylesin. Hata yapmaktan, yanlış yapmaktan muhafaza eylesin. Çünkü benim gibi alttaki adamın yanlış yapmasıyla üsttekinin yanlış yapması bir olmaz. Benimki sadece bana taalluk eder. Bazen aileme taalluk eder falan. Yani bir nevi lazım olur. Yani kendi içimizde kalır. Lazım fiil olur. Ama yönetim uhdelerinde olanlar, üzerlerinde devlet yönetimi ve vebali mesuliyeti olanların yanlış karar almalarından vatan millet çok zarar görebilir. Bazı eski yöneticilerin aldıkları yanlış kararlar şu anda değil mi 80 sene, 100 sene, 150 sene, 200 sene Osmanlı son döneminden beri bakarsan birçok alınan yanlış kararın ceremesini hala bu millet 200 sene sonra çoluğumuz çocuğumuzdan çıkan onların zararına sebep olan olaylar var. Onun için Rabbim Tebarek ve Teala bizi yönetenlere her hususta başarılar, muvaffakiyetler, muzafferiyetler, galibiyetler ihsan eylesin. Vatanın, milletin, dini devletin saadeti selameti için gerekenleri anlayıp yapabilmeyi onlara nasip eylesin. Amin. Vatanın, milletin, dinin, devletin zararına olacak şeylere yanaşmaktan muhafaza eylesin. Bu planda olan ajanların şerlerinden muhafaza eylesin. Yanlış yönlendirmek isteyenlerin şerlerinden muhafaza eylesin. Yanlarında onları hayra delalet edenleri yakın eylesin. Onlara şerri gösterip yanlış yola sürüklemek isteyenlerin zararlarını onlardan def eylesin. Yanlarından onları ırak eylesin. Amin, amin, amin. Cuma gecesi hürmetine. Yapılacak en büyük dua budur. En büyük dua budur. Ulema, evliya böyle buyuruyor. İsmet Garibullah Büyükşehir böyle buyuruyor. Bütün salihler, Fuzail İbni Yaz gibi Selefi Salim böyle buyuruyor. Bir makbul dua hakkım olsa bizi yöneten kimse için onun lehine kullanırım diyor o duayı. Allah dese ki bir duam var gök yere insin dese inecek. Kendim için bir şey istemem diyorum. Mal için, para için, karım için, kızım için. Ne isterim? Bizi yöneten kimse kimse o zaman sultan deniyor. Bizi yönetenin salahı için. İyiliği için. Çünkü o iyi oldu mu hepimiz iyi oluruz. Anladın mı? Duacı olalım, bedduacı olmayalım. Teşvikçi olalım, sövmeci olmayalım, hakaretçi olmayalım. Yaklaşımlarımıza dikkat edelim. Burada bu işi, oyunu bize tezgahlayan Avrupa Birliği'nin gavurlarıdır. Arkası siyonizme dayanır. Bütün nesli kesme projesidir. Ve bunun için teşvik yapılmaktadır. FETÖ de bu işi kotarmıştır diye ben düşünüyorum. Çünkü o dönemde bu gibi şeylerin hazırlanmasında efendim bayağı bir bürokraside de adamları olduğu için şimdi bunların çoğu ihraç edildi. Belki hala gizli de var da yani ama çoğu ihraç edildi. Niye ihraç edildi? Bu kadar etkili yetkili makamdan niye ihraç edildi bunlar? Binlerce on binlerce adam. Çünkü zarar verdiler vatana, millete, dini, devlete. Onun için Allah şerlerinden muhafaza eylesin bir daha canlanmalarını, faaliyet gösterebilmelerini imkanlarını nasip etmesin. Mevzu bu. Onun için günahlardan sakınmak lazımdır. Günahlardan sakınmak iman kurtarmak için en büyük vesiledir. Aksi takdirde insan beni nasıl olsa Allah affeder, mağfiret eder, ben ne yaparsam yaparım diye geçiştirirse helak olacaktır. Hasan-ı Basri Hazretleri radıyallahu teala anha bir adam soruyor. Ya Ebu Sa'id, onun künyesi. Ey Ebu Sa'id diyor. Ya bazı hocaların vaazlarına gidiyoruz. Bazı kimselerin sohbetlerine katılıyoruz. Bizi korkutuyorlar, korkutuyorlar. Azap var, gazap var, cehennem var, sırat var, mizan var, kabir azabı var, münker var ne gibi falan falan. Az kalsın kalbimiz yerinden çıkacak duruma dönüyoruz. Çok korkutuyorlar bizi ya. Ey Hasan-ı Basri diyorlar. Sen ulemanın evliyanın reisisin. Tabiinin hayırlısısın. Bu ne yapalım biz? Hasan-ı Basri Hazretleri de buyuruyor ki radıyallahu teala anhu. Vallahi len teshabe ekvamen yukhavvifunek hatta tüdrike emnen hayrun min en teshabe ekvamen yüemminunek hatta tülhikakel mekhavife. Ne acayip ibare ya. Şu Hasan-ı Basri'nin sözüne bak. Altınla yazacak söz. Vallahi diyor, ebedi cennete girip de sonsuz güvence ve emniyete kavuşuncaya kadar seni korkutan insanlarla arkadaşlık etmen, şu anda sana Allah affeder, bir şey olmaz, onu yap, bunu yap, boş ver diyerek sana güvence verip de sonunda seni en büyük korku ve tehlikenin, cehennemin içine atanlarla beraber olmandan senin için bin kat daha hayırlıdır. Onun için burada kork ki orada emin olasın. Burada emin olma ki ebedi ahirette korkmayasın. Vallahi la ecme'u ala abdi emneyni ve khavfeyni buyuruyor hadisi kutsi'de Rabbimiz Tebareke ve Teala. Vallahi ben kulum hakkında iki güvenceyle iki korkuyu cem etmeyeceğim. Dünyada kork femene khafeni fit dünya amentu fil ahire. Dünyada korkanı ahirette emin kılacağım. Femen eminen ifit dünya ehaftu fil ahire. Dünyada emin olan ama bana bir şey olmaz, azap olmaz, gazap olmaz diye güvence içinde her türlü günah yapanı ahirette korkutacağım buyuruyor. Onca Hasan-ı Basri Hazretleri ne kadar korkuyordu. Kendi ne kadar korkuyordu ya. Ne kadar korkuyordu, ne kadar ağlıyordu. Sıralı ağla, ağla, ağla, ağla. Dediler, mübarek çok ağlıyorsun, sızlıyorsun. Sen tabiinin hayırlısısın. 130 sahabe görmüşsün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımından süt emmişsin. Ümmü Seleme annemizden. Sen çok kıymetli bir yani en büyük insan. O zaman da ondan üstün yok. Niye bu kadar ağlıyorsun, sızlıyorsun? Dedi. İnniye khafen yatrahani finnar ve layım. Allah beni atsa cehennemin dibine. Hiç tarafıma bakmasa beni kim kurtarabilir dedi ya. Beni kim kurtarabilir? Korkuyorum. Atar mı atar? Kimin ne garantisi var dedi ya. Onun için korkmak lazım ya. Bu kadar emniyetle, güvenceyle, efendim bu kadar ne bileyim large, x large, x, x large. Bu ne bolluk ya, bu ne bolluk. Yani ne hale geldik ya. Şu diziler, şu filmler, şu bu programlar, şu konuşmalar, elfazı küfürler, insanı dinden çıkaracak lafızlar şey gibi gidiyor ya. Kur'an'ın aleyhine, İslam'ın aleyhine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aleyhine. Adamlar neler dediler ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemiz küçük kızken evlenmiş diye bilmem ne diye efendim podofil mi pedofil mi bilmiyorum. Haşa ve kella efendim sallallahu aleyhi ve selleme ne büyük namussuz iftiralara da sövüyorlar ya. Bunların dernekleri var, Avrupa'dan para alıyor bunlar ya. Para alıyor. Bu nedir ya? Halbuki efendim sallallahu aleyhi ve sellem yani Ayşe annemizle evlenmesinde, Ayşe annemizle zevacında, zifafında yani sağlam kaynaklara inceleme, siyer erbabının incelemesine bakılırsa ta 18 yaşında falan Ayşe annemiz yani. Hani böyle 7 yaşında 8 yaşında evlenmiş, sifaf olmuş böyle bir şey yok yani. Böyle bir şey de yok. Ama uyduruyorlar tabii orada bazı bir rivayetler var. O zamanki hesaplara göre değişik olduğundan, takvim şey bilinmediğinden falan. Ondan sonra ama hakiki inceleyen alimler bu usta makaleler yazmışlar. Böyle bir şey de yok. Ama kendisi ne yapıyor? Kendisi orada efendim cinsel temayüle dokunulmayacak, engellenmeyecek. Dinden, mezhepten, kültürden, örften, gelenek, görenek, anlamak hepsinin kökü kazanacak. Canın ne istiyor? Canım kardeşimle evlenmek istiyor. Hadi bakalım. Mecusiler evleniyor zaten kardeşine. Canın ne istiyor? Dayımla evleneceğim. Timurtaş Hoca'nın başına geldi yani. Rahmetullahi aleyh. Bir sohbetinde anlattı. Ben de oradaydım. Çok ve çocuktum yani. Çok eski bu söylediğim. 45 sene var. Yani Yavuz Selim Camii'nde o zaman konuşuyordu. Yavuz Selim'deki sohbetleri meşhur değil. Bir kere Yavuz Selim'e geldi öyle. Ondan sonra belki birkaç kere de gelmiştir o dönemde. Davet ediliyordu. Yahu müftülükte o zaman resmi vaiz idi. Sürgünlerinden evvel, 80 ihtilalinden evvel. Bir de baktım dedi. Dediler ki hoca efendi bir kız geldi bunu ikna et. Geldi kızım buyur ne soruyorsun? Ne fetva soruyorsun bilmem ne. Hocam dedi ne var? Ben dedi Dayımı dedi, seviyorum dedi, dayıma aşık oldum dedi. Dedi, onunla evlenmek istiyorum dedi. Olmaz evladım, olur mu dedi, haramdır ben. Yok ama çok seviyorum, dayanamıyorum, evlen. Ya dedi, evlen, sen Allah'a inanmıyorsun. İnanıyorum. Peygamber'e inanmıyorsun. İnanıyorum. Kur'an'a inanıyorum. İslam'a inanıyorum. Dedim ki dedi, ya Allah, Kur'an, din, peygamber senin dayınla evlenmene haram etti kızım yavrum. Ya anladık dedi, Allah var ama dedi, dayımla ilişkime ne karışıyor? Görüyor musun? Bak 40 sene evvel bu sözleşme içine öyle bir zehir koymuşlar ki, yani cinsel temayüller önü açılacak, kimseye karışılmayacak. Ya kimseye karışmazsan ne olur ya? O gider kardeşinden, öbür gide anasına tecavüz eden var bu memlekette ya. Ben anasına tecavüz eden adam getirdiler yanıma hapiste. Ona bile tabii vurmuşlar, vurmuşlar kafasına, her yerde mahkumlar, vura vura kafası olmuş üst kafa kadar. Ben yine zor kurtardım. Bizim o koğuşa getirdiler. Orada da vurmaya başladı. Dedim durun ya. Yani günahı kendine, tamam neyse devlet cezasını veriyor. Vurmayın dedim yani. Beni dinlediler de vurdurmadım. Ben şiddete en karşı adamım. Ben anasına tecavüz etmiş diye bir adama kalkıp orada vuruyorum diye vur bir de benden demem yani. Ben şiddete çok karşı bir adamım. Ama kardeşim sen de bunun yolunu, önünü açma ya. Cinsel temayülü ne yöndeyse efendim engellemeyin. Böyle şey olur mu? İnsanın cinsel isteğine bakarsan kimisi anasına musallat olmaya kalkar, kardeşine musallat olmaya kalkar, dayısının evlenmeye kalkar. Enses işler yapar ya. Böyle şey olur mu ya? Böyle şey olur mu? La havle ve la kuvvete illa billahi alil azim. O 52-53 tane cinsiyet çıkıyor. Bunun altında bu toplumsal cinsiyet diyor ya İstanbul Sözleşmesi'nde defaatle geçiyor. Bunun hakkında Birleşmiş Milletler'de bildiri yayınlanmış. Bunun izahı. 40 sayfa altlığı var. Sen burada o kelimeyi görüyorsun, bir şey anlamıyorsun. Açılımı 40 sayfa. Birleşmiş Milletler'le bütün dünyaya dayatıyorlar. Orada öyle bir şey var ki bana oku dediler. Yani bana dediler miden çok bulanabilir. Kusabilirsin falan, biraz dikkatli oku dediler. Ben dedim ne okuyayım o zaman kardeşim, kusacağım şey yani. Yine de dediler bilgin olsun. Daha da yani öyle bir affedersiniz anlatılamayacak derecede değişik cinsel istekler ya. Bunların hepsi hiçbirine karışılmayacak, önlenmeyecek bilmem ne. İnsan hakları bilmem ne bilmem ne. Ya kardeşim böyle bir saçma sapan iş olur mu ya? Allah bu gavurların şerlerinden bizi muhafaza eylesin. Allah-u Teala öyle buyuruyor. Siz bunlara itaat ederseniz ya lezine amenu İn tutu öylezile keferu, siz kafirlerin sözünü dinlerseniz diyor ey iman edenler, yaruddukum ala akabikum, ökçelerinizin üzerinde sizi tersine gerisin geriye eski kafirliğe döndürürler. Fetenkalibu hasirin, iki cihanı kaybeden kimselere dönüşü verirsiniz buyuruyor. İki cihanı kaybeden, dünyanız ahiretiniz gider. Gavura uymuş da dünyalığı ahiretliği kalmış bir millet daha var mı? Kafirin sözü dinlenir mi ya? La tettehuzul yahud ve nasara avliya. Yahudi Hristiyanları dost edinmeyin diyor. Sen getirirsin sözleşmesini burada kabul ediyoruz. Ve men yetevellehum minkum fe innehum minhum. İçinizden onlarla dostluk eden o da onlardandır buyuruyor. Senin kanunun mu eksik? Senin milletin mi eksik? Senin doçentin mi yok? Profesörün mü yok? Bilim adamın mı yok? Akademisyenin mi yok? Psikoloğun mu yok? Sosyoloğun mu yok? Yok mu ya? Hepsi var. Toplan kendine uygun bir yasalar çıkar veya varsa ona izah getir, şerh yap, açılım yap, teşdit getir, şiddetlendir. Buna biz ne diyoruz ki? Ama kafirler size hayır rüya germez, Allah buyuruyor. Hantum la tuhibbunu la yuhibbunukum. Siz öyle yanlış yolda adamlarsınız ki siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler buyuruyor. Bütün bunlar Kur'an'dır ya. Ve la terkenu lillezine zalemu. Allah şirk koymuş. Allah'ın oğlu var, kızı var. Meryem Allah'ın karısıdır ya. Haşa. O zalimlere azıcık meyletmeyin. Bak azıcık. Sen kalkıyorsun sayfalar dolusu şeye. Basarım imzamı, gözüm kapalı diyorsun. Nasıl gözün kapalı basarsın? Bu adamlar senin iyiliğini istemez diyor Kur'an. İnandığın Allah buyuruyor bunu ya. O ateş ve temessekümler, o ateş sizde de yapışacak buyuruyor. Onları ebedi yakacak, size de dokunacak buyuruyor. Ne lüzum var başımızı cehenneme sokma ya. Tumanından Allah muhafaza etsin. Gürültüsünden, sesinden, nefesinden uzak etsin ya. La esmaun asisa. Nefesini, sesini bile işitmeyecekler buyurduğu mukarrab dostlarına ilhak etsin. Yapmayalım, etmeyelim, gitmeyelim, birbirimizi ikaz edelim, izah edelim. Bak yine toplumda dün, işte Habertürk'te bugün sabah anlatıyor kimse işte o. Muharrem Sarıkaya diyor herhalde, bilmiyorum. Yani toplumda diyor %17'si karşı, 64'ü tamam diyor falan. Bir şey bilmiyor ki. Daha bugün akademisyenler bile, en akıllı insanlar bile, milletvekilleri bile biz bunu böyle bilmiyorduk. 10 senedir bu iş böyle var ama ne olduğunu anlamadık. Şimdi inceleyince çok fenaymış. Kendileri söylüyorlar bize, özel beyanları da var, genel beyanları da var. Yani topluma soruyorsun, mikrofon soru koyuyorsun, adamı cumhurun anayasanın bilmem ne maddesini sorsan kaç kişi bilir? İstanbul Sözleşmesi içeriğinde ne var, ne getirir, ne götürür? Diyor ki kadına şiddete karşı mısınız? Karşıyız. O zaman İstanbul Sözleşmesi'nde kadına şiddeti önlemek için var. Destekliyor musun? Destekliyorum. E ne bilsin adam? Kadına şiddete karşı. Bana da sorsan ben de karşıyım. Ama ben ne burada ne kadın meselesi ya? Kadını kadın olmayacak, kadına kadın denemeyecek. Kadına kadın demek suç olacak, suç. Erkeğe erkek demek suç olacak ya. O maddelerin açılımı bu. Bütün bilim adamları bunu açıklıyor yani. Bilim adamları açıklıyor. Ha şimdi Vatan Partisi şeyini de size efendim paylaşırım. Onu da görürsünüz. Bu tarikat mı şimdi, cemaat mı? Paylaştınız. Dolayısıyla burada dikkatli bir paylaşmışlar arkadaşlar şimdi sitemizde, yani Facebook'ta işte neyse. Bu şekilde. Bu itibarla biz hidayetten ayrılmayalım, dalalet ehlinden olmayalım, haramlardan sakınalım, efendim emirleri tutalım, yasaklardan kaçalım. Ben size Allah için bunu söylüyorum bugün de. Şimdi önümüzdeki haftanın zikirleri ve duaları var, çok önemli. Bunları anlatmadım, bunları anlatalım. İnşallahurrahman. Bak şu kadar İslami cemaat vakıf var, bu kadar senedir diyorum şu İslami bu sözleşmesiyle alakalı. Bana bir izahat verin falan diyorum. Hala işte bu tam yumurta ağzına gelene kadar hiçbiri bir şey ne toplandılar, ne ettiler, ne bir şey açıklama yaptılar. Şimdi herkes kendi babında, kendi bünyesinde bir çalışma yaptılar, bir şey yaptılar. İki aydır biz anladık bu işi. Bu ne fecaatmış, daha haberimiz yok diye. Tamam da bu sizin ayıbınız yani. Çünkü neden? Ben akademisyen değilim. Bir de bu sözleşme tüzük, bu gibi şeyleri çok anlamam. Bunu hukukçular anlar. Burada bu kadar vakıf var. Bu vakıflar bunları güzel maddelemeliydi. Bu maddenin altında bu var. Bundan bu çıkar. Bundan şu destek alır. Şundan şu istismara müsaittir şeklinde madde madde yazılıp hazırlanmalıydı. Değil mi şimdi? Maalesef yapmadılar. Bak şu Vatan Partisi'nin açıklamasını açıklamasından çok istifade ettim. Niye çok istifade ettim? Doğruyu söylüyor. Belgeli konuşuyor. Bilgili konuşuyor. Hatta o şeyi de diyor, dinleyin yani onu. Orada söylüyor. Ne diyeyim sana? Bir de bu İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu diye denetleme şeyi kurmuş Avrupa. Bu denetleme şimdi adına da bir gavurca bir şey yani, adını unuttum. Bu denetleme şeyi de bunu denetlemiş. Türkiye'ye buradan efendim uygulanmıyor diye de, ne diyorsun adına, doğru uygulanmıyor diye de rapor yazmış. Türkiye'nin aleyhine bir de. Aleyhine bir de rapor yazılacak şeye sahip çıkıyorsun yani. Aleyhine çıkıyor. Çünkü neden? Öyle bir şeylere sokuyor ki işi. Ta FETÖ'yü de savunuyor. Hapse atılanlar yüzünden. İşten atılanlar yüzünden. Ya adam niye işten attı, hükümet adamı durup dururken mi? Bu kadar hakimi, savcıyı işten attı, askeri, polisi işten attı. Hükümet bunu niye yaptı? FETÖ'cü adamlar gavura çalışıyor, ajan Mossad'a çalışıyor. Onun için yaptı. Bak o raporda İstanbul Sözleşmesi'ne dayanarak, İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanıp uygulanmadığını takip etmek için kurulan rapor, heyetin raporuna bak. İşte işten çok atılan olmuş, yani FETÖ'cüleri kastediyor. Onların yüzünden kadına şiddet artmış, oradan dolayı kadına şiddetten dolayı FETÖ'cüler niye işten atılmış efendim? Onu da oraya bağlıyor. Ondan sonra efendim ırkçılık yüzünden Kürtlere çok baskı olmuş. Azınlık diyor Kürtlere. Kürtler ne azınlığı ya? Kürtler efendim Türk neşe Kürt'tür. Burada herkes efendim müşterek vatandaşız yani. Bunu bugün bir Kürt'ün benden ne eksik hakkı var? Benim bir Kürt'ten Türkmüşüm neysem yani ne fazlam var? Aynı memlekette aynı hakları kullanıyoruz hepimiz. Azınlık oldukları içinmiş Kürtlermiş onların haklarına dokunuluyormuş, onlara baskı uygulanıyormuş bilmem ne. Oradan dolayı da çok büyük kadına şiddet oluyormuş. Kayyum atamasına kadar. Yok kayyum atanıyormuş. Ya sana ne devletin meselesinden. Orada adam PKK'ya silah taşımış. İşte efendim bahçesinde belediyenin, başkanın bahçesinde bilmem ne kazı yapılmış. PKK'nın silahları bulunmuş yani. Daha ne yapacak? Adam da onu alıyor oradan devlet görevinden. Doğru bir hareket yapıyor. Kayyumtahane diyor oraya. Ne yapacak? Terörist eşkıyayı başımıza mı getirecek belediyeye? Dolayısıyla bunları bile rapor. Yani bu şeyden olmasa ben bundan hiç haberim yok. Vatan Partisi'nin açıklamasından. Kendine teşekkür ediyorum yani. Bunları duyuyoruz. Adam İstanbul Sözleşmesi üzerinden, yok kayyum atamalarından, yok işten atılmalardan, yok azınlıktan dolayı baskılardan, neymiş? Kadına şiddet artıyormuş, İstanbul Sözleşmesi'ne uyulmuyormuş, bundan dolayı bize çarpı raporumuz bozuk çıkıyormuş. Allah Allah. Yak etişine senin, sana kim doğru raporu verdi de sen bana bozuk raporu veriyorsun ya. Sen zaten teröristsin ya. PYD'yi, PKK'yı destekliyorsun. Yunanistan bu kadar zaman PKK'yı orada kamplarda yetiştirmedi mi ya? Fransa'sı, Almanya'sı hala bütün PKK orada faaliyet yapmıyor mu bunlar? Para toplanmıyor mu ya? PYD'ye Amerika destek vermedi mi? Silah vermiyor mu? Orada devlet kurdurmaya çalışmıyor mu? Ona için petrol anlaşması yapmadı mı? Siz kimsiniz ya siz? Siz nasıl bize bir rapor verebilirsiniz ya? Sizin bizim hakkımızda kötü rapor verme ne hakkınız var? Sizin nereniz doğru da bizim neremiz eğri ya? Ama işte böyle boyunduruk altına kendini sokarsan gavurdan böyle efendim ikide bir ondan sonra hizaya getirme operasyonlarını da çekersin yani. Onun için Müslüman akıllı olacak, şuurlu olacak, ferasetli olacak, basiretli olacak. Kafir domuzdan dost olmaz, domuzdan post olmaz, gavurdan dost olmaz. Atasözünü bilecek. Onlar sizin iyiliğinizi istemez. İn temsesküm hasenetü tesûm. Size bir güzellik gelirse onlar çok üzülür. Ve in tusubküm seyyetü yefrahû biha. Atasözü değil bu. Allah kelamı bu. Size bir kötülük vurursa, bela gelirse, deprem olursa, batarsanız, çıkarsanız, ölürseniz, nesliniz kesilirse, ekonominiz bozulursa kafirler çok sevinirler diyor. Yaratan Allah'tan iyi mi biliyorsun? Ey Müslüman Türk milleti, kardeşlerim, ne zaman uyanacağız? İyiliğinize üzülürler, kötülüğünüze sevinirler diyor Allah. Bunlardan kanun alınır mı? Hiçbir kanun alınmaz ya. Hiçbir okumuşumuz yok, yazmışımız yok. Bu kadar akıllı başında adamımız var. Devlet yönetmiş tecrübeli adamlarımız var. Bürokratlarımız var. Akademisyenlerimiz var. Sosyologlarımız, psikologlarımız var. Her meselede kimde ehliyet, liyakat varsa oradan heyet kurulur. Pandemide kurulduğu gibi. O heyet o konuda bir kanun teklifi hazırlar. Buna kim ne demiş yani? Biz bir şey demiyoruz ki. Onun için lütfen insaflı olun. İnsaf, adalet. Yani birbirini yanlış anlamaya çalışmayalım. Biz kimseye hakaret etmiyoruz, sövmüyoruz, saymıyoruz. Farkındasın. Biz iyiliğinizi istiyoruz. Biz herkesin iyiliğini istiyoruz. Hükümetimizin iyiliğini istiyoruz. Devletimizin iyiliğini istiyoruz. Cumhur İttifakı'nın başarısını istiyoruz. Muvaffakiyeti için dua ediyoruz. Çünkü neden? Milli olduklarında şu anda içeride dışarıda kargaşa var. FETÖ'yle mücadele, PKK-PYD'yle mücadele, Yunan'la mücadele. Bütün dünyanın gavuru bir olmuş. Bu arada şimdi biz bu milli birliği destekleyen bir insanız. Hemen bir şeyi yapıcı bir tenkit veyahut da bir ıslah için konuşanla ifsat için konuşanı ayırmak lazım. Vallahu alemül müfside minel muslah. Allah kötü niyetle, iyi niyetle çıkanları birbirinden ayırır diyor. Tamam da ben ayıramam. Niye ayıramıyorsun kardeşim? Bak benim lafımın başı var, sonu var. Ben burada bir saat yakında bu konuyu işliyorsam başını sonunu dinlemeden burada karar vermeyeceksin. Lafımın başını sonunu bir arada dinlersen o zaman doğruyu anlarsın. Bir laftan yola çıkıp da sana zarar veriyor, buna zarar veriyor, şuna hakaret ediyor, böyle bir şey yok. Ben hakaret edenlere de neler söyledim demin dinlediniz. Rabbim Tebareke ve Teala en yakın zamanda bu konuda en hayırlı kararları almalarını yetkililerimize, yöneticilerimize nasip ve müyesser eylesin. Amin. Allahu salli. Muhammed'in şimdi önümüzdeki perşembe sohbetinden evvel bir mesele var. Bir değil birkaç mesele var. Bu da nedir? Çarşambayı perşembeye bağlayan 19 Ağustos önümüzdeki çarşamba günü 19 Ağustos. Bunu bak bütün millete bunu yayın. 19 Ağustos çarşambayı perşembeye bağlayan gece Muharrem-i Şerif'in birinci gecesidir. Yani Hicri yılbaşımızdır. 1442. yılımıza giriyoruz. 1441'deydik. 1442. senemize gireceğiz inşallah. Allah hayırlı yılbaşıları, yıllar nasip eylesin geçirmemizi. 19 Ağustos, çarşambayı perşembeye bağlayan gece Hicri yılbaşı, yani Muharrem ayının birinci gecesidir. Hilal görüldüğü zaman ne dualar okunacaktır? Resulullah Efendimiz neler okurdu? Burada sayfa 68. Lalegül dergisi Ayasofya kapağıyla çıktı bu ay, biliyorsunuz. Lalegül dergisi dergi değildir. Kaç kitaba bedeldir? Burada hilal duaları var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok muazzam bir duadır. Bunu mutlaka ilk gece okuyalım. Çarşambayı perşembeye akşam ezanından sonra herhangi bir vakit okuyabilirsiniz. Unuttunuz ertesi gece. İlk üç gece hilal gecesi sayılır. Okuyabilirsiniz. Allahu Ekber tekbirlerle başlıyor. Hamdler. İşte bu ayın hayırlarını isterim. Bu ayın kaderlerin, kazalarının şerrinden sana sığınırım. İşte emniyet, güvence, iman, selamet, İslam, Allah'ın sevdiği şeylere muvaffakiyet, razı olduğu şeylere muvaffakiyet manasında hilalle ilgili Resulullah Efendimiz'in Ahmed bin Hanbel'de zikredilen yeni ay duasını okumak lazımdır. Ondan sonra Tebareke suresini okumak sünnettir bu dualardan sonra. Çünkü münciyedir. Tebareke'yi okuyan Muharrem ayı boyunca, bir ay boyunca o ayda gelecek bütün musibetlerden, belalardan korunur. Bu sure çünkü 30 ayettir. Ayın günleri sayısıncadır. Her ayeti bir günün şerrine, o günde yaşanacak şerlere kafidir. Ve ondan sonra hilal görüldüğü zaman, yani 19 Ağustos çarşamba akşamı, elini bedeni üzerine gezdirerek Eşşafi ismi 391 kere okunursa zahiri batını hastalıklara şifa verir. Biliyorsunuz korona devam ediyor. Tehlikeler devam ediyor. Hicri yılbaşımızın gecesinde inşallah Eşşafi ismini işte burada zikretmişiz. Sayfa 68'den okuyorum. Ondan sonra efendim, gözüne şifa olması için yapılacak. Yine ayın ilk gecesi 68-69'a da geçiyor. Ondan sonra efendim 41 kere Fatiha okuyan hilal gecesi, yani 19 Ağustos çarşambayı perşembeye bağlayan gece. Her ayın ilk gecesinde var bu. Bir de şimdi Muharrem'in özel dualarını, onu ayrıyeten konuşacağım. Ondan sonra efendim 41 Fatiha okuyan o ayın bereketlerine nail olur, şerlerinden emin olur. Ondan sonra hocam şu klimayı kapatabiliriz. Fatiha suresinin rızık genişliğine, bereketlere nailiyette çok önemli olduğuna dair çok ilimler burada yazılmıştır. Sayfa 69'da onları okursunuz. Geldik şimdi en mühim meselelere. Sene sonu duası. Sene sonu duası senenin son gününün son vakitlerinde okunur. Bu duayı birçok ulema eserlerinde zikretmişlerdir. İmam Safuri dahil olmak üzere. İnsan senenin sonuyla başında defterler kapanacak, açılacak. Amel defterleri biliyorsunuz günlük var, haftalık var. Ondan sonra aylık var, bir de yıllık var. Bu yıllık defterimizdeki günahlarımızı sildirebilmek için sene sonu duasını okumak mutlaka lazımdır. Sene sonu duasını okumak isteyenler 19 Ağustos önümüzdeki çarşamba, sohbetten bir daha kurtarmıyor. Onun için bugün anlatmak zorundayım. Çarşamba gün ikindiden sonra, güneş batmadan, akşam ezanı olmadan, ikindiden sonra bu duayı en az 3 kere okumaları lazımdır. 7 kere okusa daha iyi olur ama 3 kere aşağı düşmeyin. Bu duanın önemi çok büyüktür. Şu bakımdan her kim senenin sonunda, yani Zülhicce ayı senenin son ayıdır. Zülhicce ayının son günü önümüzdeki 19 Ağustos çarşamba günüdür. İkindi namazını müteakiben son vaktidir. Öğlenden sonra da aklına gelip okuyan olabilir, ben bir şey demiyorum. Ama güneş batmadan okumak icap eder ki. Çünkü o akşam ezanıyla yeni yıl giriyor. Yani Muharrem giriyor. Sene sonluktan çıktı, yani başı oldu. O zaman sene başı duası okunacak. Bunların zamanı vakti çok önemlidir. Allah-u Teala bu zamanları, güneşin doğması, batması, ayların çıkması, girmesi, senenin, bütün bunlar bizi zikre teşvik etmektedir. Allah'ın nimetlerini hatırlatmaktadır. O vakitlerde yapılan günahlar için istiğfar imkanı tanımaktadır. Ya bunları kaçıranlar, geçirenler husrana vururlar, zarar ederler. Zarar ederler. Sene sonu duası İmam Safuri naklediyor. Birçok ulema eserlerinde zikrediyor. İmam Diyerbi, Alaaddin Efendi babamızın kaynak eserlerinden, Mücerrebat isimli eserinde, Mevlana Hazretleri vesaire. Efendim, Abdülhamid Kutsi Hazretleri, hepsinin kaynakları burada verilmiş. Sayfa 70. dergide sayfa 70 bu dua besmele ile başlıyor, salavat-ı şerife ile. Başı salavat, sonu salavat, arada yapılan dua reddi olmaz. Her kim Zülhicce'nin sonunda, işte bu sene her zaman değişir, 19 Ağustos çarşamba güneş batmadan önce kim bu duayı 3 kere okursa, manası da burada yazılı, ibaresi de burada yazılı. Eğer Arapça hiç okumak bilmeyen varsa Türkçesinde okuyabilir. Namazın dışında Türkçe dua caizdir. Ama Arapçasını okusanız daha iyidir. Manası da burada yazıyor. Çok önemli de manası var. Bu duayı 3 kere okursa şeytan der ki ben bir sene yoruldum canım çıktı. Bu adama ne günahlar yaptırdım. Geçen sene Muharrem'den bu sene Zülhicce'nin sonu Hicri yılbaşı gelene kadar. Bir senede yaptırdığım günahları, bunca çektiğim zahmeti bir anda sildirdi götürdü. Beni de perişan etti. Ocağımı batırdı. Ben bu adamdan ne kadar kar beklemekteydim. Buna ne kadar günah işlettim. Cehennemde kendimi arkadaş ettim diye. Şimdi bu adam ne yaptı? Bir senelik günahın hepsini bir dua ile sildirdi diyerek yüzüne kafasına toprakları taşları böyle sinirinden saçarak kaçar. O adamdan uzaklaşır. O adamın yanından uzaklaşır. Ne olur şeytanı mahzun edelim. Allah'ımızı razı edelim. Allah'ım sevinirse şeytan üzülür. Şeytan üzülürse Rabbimiz sevinir. Allah'ımızdan mağfiret talep edelim. Allah Teala buyuruyor bir senedir ne günahlar yaptınız. Bari bir benden tevbe edin, istiğfar edin, mağfiret talep edin de ben sizi yine affedeyim, şeytanı rezil edeyim. Bu dua sayfa 70'tedir. Herkes birbirine duyursun. Çarşambayı kaçıran yani aklını kaçırsın daha iyi ha bu duayı kaçıran. Bir senelik günahlar affolacak. Şeytanı çatlatacağız da kardeşim ya. Sonra sene sonunda bir saadet duası diye bir dua var meşayih tarafından 21 kere okunuyor. Bu tarikat ehli için uygundur. Şöyle keşfim açılsın. Rüya aleminde manevi dereceler makamlarımı göreyim. Ahiretteki durumumu göreyim. Yahut Allah'ın izniyle gitmiş. Yani manevi hallerin inkişaf bakımından bu çok büyük bir duadır ama hakikaten ha. Tabii burada bu duada başka manalar da var. Yani mağrur olmamak, aldanmamak, Allah'ın dininden mahrum olmamak, istidraca düşmemek. Ondan sonra istidraç yani ne bileyim nimet gelir, nimet zannedersin. Halbuki Allah seni belaya çekiyordur. O nimetleri verir ki şükretmeyesin, istiğfar etmeyesin diye. Sen de ne iyi kulum ki ne kadar nimet geliyor bana zannedersin diye. İstidraç çok tehlikelidir işte. Onlardan sığınıyor. Bu dua 71. sayfededir. Manası 72'ye de geçiyor. Bu 21 kere okunuyor. Yine sene sonunda yani çarşamba 2'den sonra itibariyle. Ama sene sonu duası o demin dediğim ayrı. Onu mutlaka herkes yapsın. Sonra sene başı duası. 1 Muharrem. 20 Ağustos Perşembe Hicri yılbaşımızdır. Birbirine tebrik edelim. Mesajlar atalım. Efendim işte WhatsApp gruplarından olsun, telefonlarla, tebriklerle Hicri yılbaşımız mübarek olsun diye. Çünkü kafirlerin şirk merasimlerini kutladıkları efendim ne diyorsunuz? Noel merasimlerinde birbirlerini kutlayan Müslümanlar bile var. Allah muhafaza. Dolayısıyla biz hem onları uyandırmak hem de Hicri yılbaşımızı unutmamak ve unutturmamak adına tebrikleşmeyi unutmayalım. Çarşamba akşamından itibaren Perşembe günü de olur. O günde ilk gün olması hasebiyle. Her kim Sıddık İbn-i Cevzi Hazretleri bazı ulemadan naklediyor. Bunun da kaynakları çoktur yani. Ondan sonra İmam Safur'da da var. Her kim Muharrem'in ilk gününde ya gecesi yani ben gecesinden okuyorum yani. Gündüzde bir daha okuyorum. Çift dikiş olsun yani. Çarşambayı Perşembe'ye bağlayan. Yani bu sohbet ettiğimiz geceden bir gece evvel. Dünkü gece gibi düşün ha. Bu duayı besmele salavatla başlıyor. Hamdle başlıyor. Salavatla bitiyor. Bir sene şeytandan korunmak için şeytanın dostlarından korunmak için nefse emmareye karşı destek için Allah'a yaklaştıran amellerle meşgul olmak ya muvaffakiyet için. Kim bu duayı okursa şeytan der ki şeytan hep bizim yanımızda böyle nasıl melekler yanımızda yazıcı melekler var herkesin kendine özel şeytanı da var. Öyle musallat olmuş bakır. Bazen diğer şeytanlardan da yardım alıyor tabii. Hep kendi beceremiyor. Onun için kimi şeytan abdeste vesvese veriyor, kimi karı koca arasını bozuyor, kimi çocuğu medreseden uzaklaştırıyor falan filan. Herkesin vazife taksimi yapmış iblisler. Şeytan der ki ömrünün kalan kısmında kendisini güvenceye aldı. Yani şimdi bu duayı sene başında okudu ya. Bu da bir seneye kadar Allah'ın güvencesi ve emanına dahil oldu. Biz bu kişiden ümidi kestik. Biz buna daha bir sene günah yaptıramayız. Yaptırsak da hemen tövbe eder yine boşuna gider. Yaptırsak da sene sonunda bir daha dua kur. Yine boşuna gider. Biz ümidi kestik der. Allah şeytanı bizden ümit kestirsin. Şeytana cennetten ümit kestirdiği gibi şeytana da bizden de ümit kestirsin. Kurban oldum ki bize musallat olamasın. Bizden beklentiye giremesin der. Ve Allah-u Teala bu duayı sene başında 3 kere okuyana şeytandan ve ordularından sene boyunca korumak üzere 2 melek görevlendirir. Dikkat et. Şimdi sana 2 tane koruma polisi verseler, ikisi de silahlı. Seni koruyacak. Uykuları gelmez mi? Yemekleri gelmez mi? Tuvalete gitmezler mi yani? Ne kadar koruyacak? Nasıl koruyacak? Ondan sonra yukarıdan bir şey gelir. Adam onu görmeyebilir. Arkadan bir şey gelir. Ama meleğin koruması nasıl bir korumadır? Hem de şeytanı zaten görmüyorsun. Ordularını zaten görmüyorsun. Meleği de zaten görmüyorsun. Şeytandan ancak kim koruyabilir? Melek koruyabilir. Çünkü görünmeyeni görünmeyenden Allah bizi koruturuyor. Bu itibarla 2 tane koruma meleği sana özel. Başka kimseye gitmiyorlar. Kim bunu okuduysa ona özel. Bu duayı ama sene başında 3 kere. Bir kere yapıyorsun bunu yani. Perşembe günü. Ya perşembe geceden okuyacaksın, gündüzden. Perşembe günü sabah Efendi Hazretleri bunu okurdu. Mustafa Kalkoşan Hoca Efendi bu duayı ayağa kalkardı, okurdu. İnsanlar okurturlar, tekrar ederlerdi, amin derlerdi. Ve böylece her sene Hicri yılbaşında Efendi Hazretlerimizin tatbik ettiği bir zikir ve duadır. Bunu siz de sakın unutmayın. Sonra Hızır Aleyhisselam'ın yeni yıl duası var. İmam Gazali Hazretleri biliyorsunuz Kabe'de çok meraklandı. Hicri yılbaşındaydı. Mekke'ye mükerreme tavaf ediyordu. Hızır Aleyhisselam'ı görsem diye hatırına geldi ve dua etti. Tam tavaftaydı. Allah-u Teala da ona madem dua et ben sana göstereceğim diye ilham etti. Hızır Aleyhisselam'a görüşmesi için Hızır Aleyhisselam'a kavuşmak için yalvardım, yakardım. Daha dua etmeyi bitirmemişken birden Hızır Aleyhisselam'ı metafta gördüm. Baktım gidiyor tavafta. Allah-u Teala anlatıyor ona işte İmam-ı Gazali budur bu. Al sana Hızır Aleyhisselam. Hemen onunla tavaf etmeye başladım. Yaptığını yapmaya başladım. Söylediklerini söylemeye başladım. Tavaftan sonra Kabe-i Muazzama'yı görecek şekilde bir yere oturdum. O anda Hızır Aleyhisselam bana yöneldi. Ey Muhammed Gazali dedi. Hiç Hızır Aleyhisselam'a kimse adını söylemek gerekir mi? Ben şuyum, ben buyum. Derdini söylemek gerekir mi? Ledün ilminin deryası oldu. Ey Muhammed Gazali, böyle bir günde seni benimle bu harem-i şerifte bir araya getiren Allah-u Teala'dan istemene sebep olan şey nedir? Sen yani dua ettin, benimle birleştin burada. Hem Muharrem'in ilk günü hem de Harem-i Şerif'te Kabe-i Muazzama. Dedim efendim bu yeni bir senedir. Ben bu seneyi sizin dua ve ibadetlerinizi yaparak karşılamak istedim. Dedi peki öyleyse Allah rızası için kalk 2 rekat namaz kıl. Biz de demek 2 rekat namaz kılsak yarın işrak vaktinde. İşrak namazı da bunu yerine geçer yani. Zaten güneş doğduktan 20 dakika sonra falan kılınıyor. İşrak namazına niyet edelim. İstersen 2 rekat da yeni yılı karşılamak için özel kıl. O daha iyi olur. Ama kılamasan bile 2 rekat da olur yani. Hem işrağa geçer hem bu namaza geçer. 2 rekat namaz kıl dedi. Namazlardan şu duayı yap buyurdu. Besmele ile başlıyor. Yine salavatla başlıyor. Salavatla ve hamdle bitiyor. Biraz uzundur. 6-7 satır. Bir kere okunuyor. Ama ne duadır, ne duadır. Bir senelik bütün hayırlar isteniyor. Bütün kolaylıklar, bereketler, emniyetler, selametler isteniyor. Bütün şerlerden, zorluklardan, korkulardan, tehlikelerden. Bak deprem tehlikeleri var, korona tehlikeleri var. Her türlü kaza bela tehlike. Her gün herkesin çoluğu, çocuğu, arabalar, trafikler, kazalar. Ne haberler alıyoruz yani. Onun için bu dua ile Allah'a sığınmak, yeni yılın hayırlarına talip olmak icap eder. Koca Hızır Aleyhisselam öğretiyor. İmam Gazali Hazretleri bize bildiriyor yani. İmam Semerkandi Hazretleri Muharrem ayının evvelinde yani çarşambayı perşembeye bağlayan gece ve en geç perşembe günü şu dua 1000 kere okunması çok fazla. 1000 kere okuyamazsanız en az 100 kere okuyun. 1000 kere okuyabilene ne mutlu. 100 kere okuyun çünkü bu kısadır. Fakat sıkıntıları, bir senelik sıkıntılar, meşguliyetlerden Allah'tan kifayet talep ediliyor. Yani hakikaten hepimizin işimiz gücümüz var. Ben kitapla ilimle uğraşmak istiyorum şudur ama Allah bir bela verir, bir meşguliyet olur, başına bir iş açılır, oğlunun, kızının, hanımının başına bir şey olur. Seni ne yapar? İşinden alıkoyar yani. Onun için Allah-u Teala'dan yeni yılda bütün işlerimizden engelleyecek, bizi meşgul edecek, zahmete ve sıkıntıya düçar edecek şeylerden kifayet talep etmek lazımdır. Bunu 1000 kere okuyamayan 100 kere okuyabilir. Ona da imkan bulamayan 11 kere, 7 kere, en az 3 kere okuyabilir. Ama 100 kere okunsa hakikaten iyidir yani. Sene sonu, sene başı duaları. Yine 19 Ağustos çarşamba itibariyle oruçlarını konuşuyorum şimdi. Dualarını konuştum. Hadis-i şerifte buyruluyor ki Hafsa radıyallahu anh'a validemizden ve İbn Abbas radıyallahu anh'a rivayet edilen hadis-i şerif. İbn Hacer senediyle bunu zikrediyor. Bu hadis-i şerifte buyuruyor ki men sâme âhire zilhicceti ve evvelel muharrami gaferallahu lehu zunube 50 seneten. Her kim senenin son günüyle yeni senenin ilk gününü oruçlu geçirirse 50 senelik günahı da olsa 50 senesi sıfıra çıkar, tertemiz silin. Yani bu hadis-i şerife bazı ulema sahih demişlerdir. Bazı ulema zayıf demişlerdir. Zayıf hadiste de biliyorsunuz faziletli amellerde amel ediliyor. Yalnız İbnül Benna buyurmuş ki birçok tarikten geldiği için kesreti turuktan dolayı hadis-i şerif tekavvi etmiştir. Kuvvet ifade etmiştir. Hasen derecesine yükselmiştir diyor. Son gün çarşamba. Bu çarşamba senenin sonu. Perşembede senenin başı. Senenin son günüyle ilk gününü oruçlu geçirenin arada 50 senelik günah bile olsa, ki bazımızın 50 senelik günahı bile yok. Benim mesela 50 senelik günahım yok. Niye? 57 yaşındayım. 7 yaşında günahım başlamadı ki. Onun için yani hepimizin 50 senelik günahımız bile yok. 50 senelik günah bile olsa silme sıfır edilir yani. Çok önemli bir hadis-i şeriftir. Hatta Ebu'l-Fazl el-Iraki muhaddislerden bu hadis-i şerif hasendir. Bazı muhaddisler sahih demişlerdir diyor. Yani sıhhat derecesi ne bile ulaştıran ulemamız vardır. Şimdi Muharrem Hilali görüldüğünde okunacak dua. Ya demin ay görüldüğünde okunacak dua. Mübarek o her ay umumi. Bu ilk ay Hicri Muharrem'in özel. Çünkü sene başının ilk ayı bu. Muharrem Hilali'nin duaları vardır. Merhaba duası çok acayip bir şey. Merhaben bis senetil cedid ve şehril cedid ve yevmil cedid ve saatil cedid ve merhaben bil katibi ve şahidi ve şehid. Acayip bir şey ya. Yazıcı meleklere merhaba diyoruz. Yeni seneye merhaba, yeni aya merhaba, yeni güne merhaba, yeni saate merhaba. Ne zaman okunacak ama? Ne zaman okunacak biliyor musun? İlk saatte. İlk saat ne demek? Yani akşam ezanı okundu ya, akşamı kıldıktan sonra daha bir saat geçmez. Hemen akşamı kılana kadar bir saat geçmez. Namazdan önce veya sonra en nihayetinde perşembe gecesinin yani akşam ezanından sonraki ilk saatte. Bu önümüzdeki perşembenin yani ne oluyor? Bizim sohbet gecemiz değil. Biz cuma gecesindeyiz bu gece. Dünkü gece gibi olacak yani. İlk saatinde okursunuz. Yani ilk saati geçti yine okursunuz. Fark etmez. O gece okuyun yani. Muharrem'in ilk günü çok mübarek bir gündür. Allah-u Teala'nın yemin ettiği sabah İbn Abbas'tan rivayet edilene göre vel fecri imsak vaktine yemin ederim buyuruyor. O fecir yemin ettiği fecir hangi imsak var? Hangi sabaha yemin ediyor? Muharrem'in ilk sabahına. Yani İbn Abbas'tan gelen bir manaya göre bu önümüzdeki perşembe sabahı Allah'ımızın yemin ettiği tazim ettiği bir sabahtır. Muharrem'in ilk gününde 360 kere Atel Kürsi okuyan, her birinin başına besmele ve sayı tamamladıktan sonra bu Ya Muhavvilel Ahval duası var. Bu da çok acayip bir duadır. İstemediği her şeyden bir sene boyunca korunur. Böylece denenmiş ve doğru çıkmıştır diyor. Yani eğer ki Atel Kürsi tabii 360 kere bayağı herkesin vakti olmayabilir. Bu durumda niye 360 kere biliyor musun? Senenin her günü için bir kere okunuyor 360 kere. Yani önümüzdeki senenin her günü için. Ama artık Mevla Kerim yani. Olmadı 100 kere yaparsınız. Her gün Muharrem'in ilk gününde bir kağıda 113 besmele yazar. Onun üzerinde taşırsa ömrü boyunca ona istemediği bir şey ulaşmaz. Ben kaç defa yaptım bunu ilk günde de taşımayı taşıyamıyorum. Nuskalarımın içinde var, taşımayı unutuyorum yani. Biraz insana ağır geliyor bazen bir şey taşımak. Yazın da insanın üstü başı biliyorsunuz zor taşıyorsunuz ama işte şerlerden korunmak isteyenler için önemli bir müjdedir. Hızır Efendi rahmetli şehit hocamız hep böyle her sene Muharrem ilk günde yazardı bunu yani. Allah kabrini nur eylesin. Her kim evinden ocağından işte neyse haşeratı uzaklaştırmak isteyenler Muharrem'in ilk günü bak. Onun da özelliği Muharrem'in ilk günü. O da burada yazıyor. Sayfa 76. Dergi Lale Gül dergisi. Dergi değil kaç kitaba bedeldir. Evet ilk gece namazı. Önümüzdeki çarşambayı perşembeye bağlayan namaz. gece namazında bir Fatiha, 10 Ayet-el Kürsi, 10 İhlas okuyarak 10 rekat kılınıyor. Eller kaldırıldı diyor. Namazdan sonra anne babası ve tüm iman eden erkeklerle kadınlar için istiğfar edildikten sonra duası yapılıyor. Yani iman eden erkekler istiğfar ise Rabbi gfirli vel valideyye velil müminine ve kumunuşa. Yani Rabbena Atina'dan sonra okuyorsunuz ya, onu okusanız o işte. O manayı tutuyor yani. Sonra da bir duası vardır. Bu ilk gece namazı olarak zikrediliyor. Yine iki selam, üç selamla 6 rekat kılınıyor. Her rekatta Fatiha'dan sonra bir Ayet-el Kürsi, 11 İhlas, 23 kere de peşine Sübhanel Melikül Kuddüs, Sübhan Kuddüs, Rabbuna ve Rabbul Melâk ve Ruh tesbihatı okunuyor. İlk gecesi gece yarısından sonra teheccüde kalkabilenler 4 rekat namaz kılabilirler. Ondan sonra oturup İhlas ile beraber Allah-u Teala'ya yönelerek efendim 1001 defa ve Duha suresini 1001 defa nasıl yetişecek? Geceler de kısadır. Ama gece içinde bunu okuyabilene rızık bolluğu için o kimse o senenin sonuna kadar geçim hususunda sıkıntıya düşmez. İlk gün namazları, yani önümüzdeki perşembe günü namazları Muharrem'in ilk gününde dilediği sureleri okuyarak 2 rekat kılar. Daha sonra ellerini kaldırarak burada bir dua vardır. Bu duayı okur. Sayfa 77'de duası zikrediliyor. Allah Teala ona bir melek gönderir. Melek şeytanı ondan uzaklaştırır. Nefsine karşı zaferi kazanma hususunda o melek ona yardım eder. Razı olduğu işlere onu muvaffak kılar. Bütün işlerinde o kişiye kolaylık ihsan eder. Bu çok önemli bir şey. 2 rekat kılıyorsun. Önümüzdeki perşembe günü ya. 2 rekat kılıyorsun. Peşine de bu 2 satırlık dua. Bu duayı okuyorsun. Bir kere okuyorsun. Bir melek özellikle senin nefsine galip olman için destekler. Razı olduğu şeylere, Allah'ın razı olduğu şeylere seni muvaffak kılar. Bütün işlerinde sana kolaylık ihsan eder Allah Teala o melek vasıtasıyla. Çok önemli. Bu dua sayfa 70'inde. Bunların hepsi kolay şeyler yahu. Güneş doğduktan sonra işrak vaktinde 2 rekat namaz kılar. Her rekattan sonra her rekatta Fatiha'dan sonra istediği sureyi okur. Yani ne hatayına kuluyor Allah. Siz mesela otomatiğe bağlamışsınız zaten. Selam verildikten sonra 7 kere. Bak ne kadar kolay. La ilahe illallah. Bak 70 kere demedi, 700 kere demedi. 7 kere. Ne kadar önemli bir şey. Gününün, senenin ilk gününün sabahında 7 kelime-i tevhidle başlıyorsun yani. Bu çok önemli. Ondan sonra efendim Muharrem-i Şerif'in ilk 10 gününde okunacak dua. Bu dua bir yıl şeytandan korunmak için devam ediliyor. Muharrem'in ilk 10'u boyunca her gün 3 kere okunuyor. Muhammed İbni Vasi Hazretleri'nin duası her sabah namazından sonra okunduğuna dair rivayette var. Bu duayı da inşallah ben de unutmayayım, siz de unutmayın. Perşembe 1. Zaten akşamına ben yine hatırlatırım haftaya Cuma'da inşallah. Perşembe 1 ama o günü kaçırmayalım. Birinci gündür bu dua 3 kere okunuyor. İnşallah amel edelim. Evet. Şimdi Muharrem ayının oruçlarıyla ilgili biliyorsunuz eftalus sıyam, eftalus salat, ba'del ferizat salatul leyl ve eftalus sıyam ba'de Ramazan, sıyam şehrilel Muharrem. Bukhari hadisinde geçer. Farz namazlardan sonra en sevaplı faziletli namaz gece teheccüd namazıdır. Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç Muharrem ayının orucudur. Zaten 10. günü Aşura gecesidir. Haftaki derste de Aşura'yı konuşacağız inşallah. Neler yapacağımız amellerine dair. Bu itibarla oruca önem verelim, orucu artıralım. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki İnkünte tesum ba'de Ramazan fesum şehrallahil muharram. Eğer ki Ramazan'dan başka bir ayda oruç tutarım, başka ayda tutamam, nafile olarak bir ay söyle bana dersen, tutacaksan Muharrem ayını tut çünkü o Allah'ın haram ayıdır. Muharrem özel bir aydır. Bu hadis-i şerif Tirmizi'de geçer, İbn Ebi Şeybe'de geçer. Onun için özellikle Muharrem ayında oruç tutulmasını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretmiştir. Yine bir hadis-i şerifte İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet ediliyor. Taberani Mucem Kebir sahihlerinde zikrediyor. Ne buyuruyor? Men sâme yevmen minel muharrami felev bi kulli yevm selâsûne hasene. Selâsûne yevmen. Her kim Muharrem'den bir gün oruç tutarsa her güne karşılık 30 gün orucu var. 30 gün. Yani 33 kere 3 ne diyor yani? Bir günden 30 kazanıyorsan onda 300 eder işte. Demek ki 900 günlük oruç sevabı alır. Muharrem-i Şerif'in tümünü tutanlar tabii. Ama normalde bir gün bile tutsa 30 gün sevabı alır. Yine önemli bir şey ama haftaya da söyleyebilirim ama oldu ki unuttum. Siz unutmayın. Yarınki gün Muharrem'in ilk cuması yarın değil. Daha Zülhicce'deyiz. Yarından sonraki, bir dahaki sohbetten sonraki ilk cumadır. Men sâme evvele cum'atin minel muharrami gufira lehu ma tekaddeme min zenbi. Muharrem'in ilk cuma gününde oruçta, cuma günü. Tek gün tutabilir miyim? Tutabilirsin. Çünkü hakkında hadis olduğu için. Muharrem'in ilk cumasını oruçlu geçirenin geçmiş bütün günahları mağfiret edilir. O da önümüzdeki cumadır. Yani yarın değil, ondan sonraki cumadır. İlk 10 günün orucu meselesi. Bu da çok önemlidir. Şu bakımdan perşembeyi tutmaya başlarsanız ilk günü mutlaka tutun. Zaten sene sonu, sene başı iki gün tutsanız 50 senelik günah affoluyor ya. Böyle müjde nerede bulursunuz? Oruç tutabilenler için ne mübarek müjdedir. Bu da çok önemli bir hadis-i şeriftir. Men sâmel aşral evvele minel muharrami ûrisel firdevsel alâ. Muharrem'in ilk 10 gününü sıralı oruç tutan 10. gün ne zaten? Aşura. Peki Aşura da tek tutulmuyor. 9'u da tutacaksın. 2 oradan zaten. İlk gününü de tutmak istersen hani sene sonu sene başı diye. Bir de oradan 3. Kaldı 7 mübarek. 7'yi de ekle. Vaslet. Her kim Muharrem'in ilk 10'unu oruç tutarsa. Yani ne gün? Önümüzdeki bu perşembe bitti zaten şimdi. Önümüzdeki perşembe 1 diyorsun. Tamam mı? Aşura günü dahil tam 10 gün tutuyorsun. Onunda da Aşura'yı tutmuş oluyorsun. Köşeyi döndün. Firdevs-i Âlâ'ya varis kılınır. Firdevs-i Âlâ neresi? Ulâkumul vârisûne'llezîne yerisûnel. Yerisûnel firdevse hum fîhâ hâlidûn Allah buyuruyor. Onlar babalarından miras kalmış gibi kendileri hiç zahmet çekmeden hazır Firdevs cennetine konacaklar. Yani Kur'an'da da geçiyor demek istiyorum. Onlar orada ebedi kalacaklar. Zaten cennete giren için çıkmak söz konusu değildir. Cehenneme giren için Müslümanlardan çıkmak söz konusudur. Ama cennete giren hiçbir Müslüman daha ebedi çıkmayacaktır. Bu itibarla Firdevs izâ seeltumullâhel cennete feselül firdevs. Cennet istediğin zaman Allah'tan özellikle Firdevs-i âlâ'yı isteyin. Ya Rabbi bizi Firdevs cennetlerine varis eyle. Amin ya mu'in. Böyle dua edin. Çünkü fenne evsatul cenneti ve alel cenneti ve minü tetefeccaru enharul cennet. Cennetin en orta yeri Firdevs'tir. En gözde yeri, en güzide yeri, en üst mevkii, en tepeden bakan bütün cennetleri gören yer Firdevs cennetidir. Cennetin bütün ırmakları Firdevs'ten taşmaktadır, kaynaklanmaktadır. Yani suyun kaynağı, hani mesela Fırat'ın kaynağına gidiyorsun değil mi? Ne kadar manzaralı bir şey oluyor ilk kaynadığı yer. Bütün cennet ırmaklarının ilk kaynakları Firdevs-i Âlâ'dadır. Muharrem'in ilk 10 gününü oruçlu geçiren, ilk 10 günü oruçlu geçiren Firdevs-i Âlâ'ya varis kılınır. Bu itibarla kardeşlerim, ben size bu sohbeti yaptım. Bu önümüzdeki günlerde de televizyonda da bunu çokça tekrar etsinler ki, sizler de önümüzdeki çarşamba günü ikindiden sonra başlayan dualar, zikirler, sene sonu duaları, sene başı duaları, ilk 10 günün oruçları, diğer ilk son günün ilk günün oruçları gibi faziletli amelleri millete ulaştıralım. Bizim arkadaşlar da belki bölüm bölüm keserler. Yani sene sonunu çarşamba paylaşır, sene başını perşembe paylaşır. İşte orucu gününden evvel paylaşır. Mesela çarşambadan evvel son gün yarın çarşamba oruç öyle paylaşırlarsa belki size de amele teşvik olursunuz. Belki tutanlar olur. Onlar da sizden sevap kazanırlar yani. Bunu yaptıkları için. Ben zaten toptan sohbeti yaptığım için inşallah beraber ortak oluruz. Rabbimiz fazl-ı keremiyle cümlemize çok karlar, kazançlar elde etmek nasip eylesin. Ahirete zengin çıkanlardan eylesin. İflas ederek çıkanlardan eylemesin cümlemizi. Amin. Sübhane Rabbil Alil Alim ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve Salatu Vesselamu Ala Seyyidil Murselin Muhammedin ve Alihi ve Sahbihi Ecmain. Allahümme inna eselüke el cenne ve ne'udü bike minen nar. Allahümme inna eselüke el cennete ve ma qarrabe ileyha min qablin ev amel ve ne'udü bike minen nar. Ve ma qarrabe ileyha min qablin ev amel. Allahümme inna eselüke min khayri ma seleke min nebiyyike Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ne'udü bike min şerri ma istaadeke min nebiyyike Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ente'l musta'an ve aleyke'l belâğu ve la havle ve la kuvvete İlla billahil aliyyil azim. Allahümme ne eserlük. Hayri kulli acilihi ve acilihi ma alimna minhum. Alemne aleme ne abudu büküm neşşerri kulli acilihi ve acilihi ma alimna minhum. Allahümme ma kazayte lena min kaza fecal akıbete ve reşede. Allahümme rabbena atina min ledünke rahmete ve heyyi lena min emrina reşede. Etmim lena nurana ve gfir lena inneke ala kulli şeyin kadir ya arhamme rahim ya rahim. Bizden evvel vefat edenlere gargayı garık rahmet eyle. Erbakan hocamızın biraderi Kemalettin Erbakan beyefendiye hasaten rahmetinle muamele eyle. Seyyiatını mahveyle, hasenata tebdil eyle. Erbakan hocamızla buluştuğumuzda Fatih'teki evine geldiğinde orada o da yanımızda olurdu. Çok beyefendi, kibar, nazik, iyi Müslüman. Yani hakikaten ulema görmüş, evliya görmüş, kıymetli bir insan idi. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Erbakan hocamızla beraber cennetine cem eylesin. Her bir ellerine cennetini ikram eylesin. Geride bıraktıkları ailesine sabrı cemil, ecir cezil ihsan eylesin. Fatih Erbakan beyefendiye de ve ailesine de, bütün kardeşlerine de Rabbimiz tebareke teala hayırlı uzun ömürle, sıhhat ve afiyetle yaşayıp kıymetli babaları, amcaları gibi bu yolda ehl-i sünnet yolunda yaşayıp ölmek nasip ve müyesser eylesin. Amin. Kemalettin Erbakan beyefendi ruhu azizi için ayrıyetten Mustafa Kemal Mehmet Ahmet Abdülaziz Mehmet Alaaddin Ayhan Necmiye Hatice Fadime Hayriye Emel Saniye isimleri bize ulaşan meyyit ve meyyitlerin de ervahı için Fatihalar okuyacağız inşallah. Evvela salavat-ı şerifemizi bir okuyalım. Buyurun. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummi الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين آخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومشايخنا كافة إلى روح فانبوا مصخاصة ve ilâ ruhu envâtina envâtil müslümine envâtil cemaatle hâdırîn. Silsile-i meşâhîzün ve sertur-u kâlel-i meşâhîzün. Ervâh için ismi zikredilen meyyit ve meyyitlerinde ervâh için, şehit asker polislerimizde ervâh için. El-Fâtiha.